بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة إبراهيم آيات نمبر ديار لسن كي الله تعالى دا ذكر كي چه دا خلق کا لطا دا مکین او باسی نو مونگ بتالا خزائی کی استوب ندر کو مونگ بتالا نو دینا معلوم شوا چه دا صورت دا آغی دور دے تقریبا چه دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام دو یستو فکر کے دو چه دے ڈیپورٹ کئی ایسو کئی موجود ہے اسطلاح کے ورطسو ہے ڈیپورٹ کول او بیا ورسرا ورسرا اللہ تعالی دا وارننگ ام ورکڑ دے چه ظالمان با یقیناً ہلاکو نصورت کی تفہیم دے وہ یول دی نمبر دویم تنبیہ دا خبرداری ورکول دی نمبر دویم توبیخ او ملامت دے دشمنان دے اسلام تا اللہ تعالی ملامت ہوئی الف لام را الف اسرار الف اسرار اسرار معنی رازونا پوشیدہ رازونا الف لام را اسرار او لام لامعه لامعه معنا او مونږ چې ورته اوپن سیکرټس سوی ورته نو لامعه معنا بلیدونکی پرقیدونکی لامعه معنا جلیدونکی او را رشد رشد معنا هدایت نو اسرار لامعه د رشد اوپن سیکرټس د هدایت لپاره کتاب دا عظیم الشان کتاب دے نو دے قرآن تا اللہ تعالی عظیم الشان کتاب ہوئی دی کتابون باندے دے بے دا پاس دو پیشو ندی دے بے دا پاس دو پیشو ندی دے تا تنوین ہوئی پا گرامر کی وردس ہوئی تنوین او دا تنوین استعمال کل را دی دا تعظیم دا پارا دا تنوین استعمال سر پارے دا تعظیم دا پارا دا تعظیم جنڈا دا اللہ تعالی دے کلمہ بانے لے بولے صحیح دا تعظیم جنڈا دا بیرا تا تو بیرا ہوئی جنڈا وائے جنڈا وائے کتاب دا عظیم الشان کتاب دے نو سنگ عظیم الشان دے نو دغلتا اولی کنی سا رحمدا چی دا عظیم الشان دے اللہ تعالی را اولی گو پو واسطہ دا بہترین فرشتی جبریل بہترین پیغمبر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پو بہترین امیاش کی رمضان پو بہترین اشپا کی لیلت القدر و بہترین عجبہ کی عربی عظیم الشان کتاب شن ہر سے بہترین دی دا یو خبر دویم خبر چہ دا عظیم الشان کتاب ذکر دے چہ پدے کے دا سابقہ طول و آسمانی کتابون و مضامین پرات دی دا سابقہ طول و آسمانی کتابون و مضامین پدے قرآن کے موجود تھی نبی عظیم الشان کتاب او دا وجہ چہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر یوار دا تورات سے تشریحات پلاس کی دا تورات سپانے ہوا سر پلاس کی حضور علیہ السلام تینے تقو سکوئے دا سلی نورتوی جی دا دی یہود تشریحات دی تورات تقارا فتمغر وجہ رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک خاورین شو تمہا اور مانا خاورین لیکن فلے جی دا سے خلق پڑی شنو سڑے ہوئے خاورین یعنی رنگ یو آورے دا دنا پسندی دا گئے آثار پہ ظاہر شو سو شو دنا خوخائے آثار پہ ظاہر شو حضرت عمر تا فوراً احساس شو ذکر رازدارانو ابا دا پیغمبر علیہ السلام پا موڈ پوئی دل دا پیغمبر علیہ السلام پا مزاج پوئی دل چی دا خبر پیغمبر علیہ السلام بانے خواہ ون لگی دا نو اس پیغمبر کو چکلا یو شے ناخوخ کی نو ورپسی دا خدای ناخوخی را جی او دا خدای ناخوخی دا عذاب شکل کی را جی چی پیغمبر یو شے ناخوخ کی خدای ام ناخوخ کی چی خدای ناخوخ کی یو حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی لا تتخذو من بعدی غرضا زما صحابہ زمان بعد د خپل تنقیدات او د اعتراضونو ټارګټ مې جوړوي په دې باندې اعتراضونه مې کوي فمن احبهم فبحب احبهم سو چې دې سره محبت ساتي نو زه فخم زکه ابو بکر او عمر فخت ان موږ درته باندې نه پیغمبر اسلام باندې ځان قرباني کوو زموږ سر تاج نه دي صحیح او پیغمبر اسلام وایي چې د څوک د چا د صحابه نه قوه حقیقت کې زینب قوه خدا جرت نشی کو رجدہ اظہارو کی دمو پیغمبر نے لگا صحیح لہذا اعتراض کہ یا بغض صدی جہ سرا صحابہ سرا اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی ومن ابغضنی ومن ابغضني فقد ابغض الله، او څوک چې ما نه خوښي نو دی یقینا خدای نه خوښي. زه یې نه یم خوښ، دې معنا دا ده چې خدای نه دی خوښ. او پیغمبر علیه السلام وفرمایل ومن ابغضه الله ابغض الله ابغضه فيعذبه، چې د خدای د چا خدای نه دی خوښ، د خدای هم دغه بنده نه وي خوښ، او څوک چې د خدای نه خوښ شي عذاب ور ورکوي. الله دې موږ بچ ساتي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویشي اوف دا خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې د ناخوښۍ آثار ظاهر شو، که داسې وخت پورې پاتې شي ممکن ده چې الله ته غصه ورشي، او که الله ته غصه ورله عذاب به راباندې راشي. نو پیغمبر علیه السلام د داسې مواقعو دپاره صحابو ته طریقه ښودلې وه چې د الله تعالی د غضب نه ځان بچ کولو دپاره، د پیغمبر د غضب نه ځان بچ کولو دپاره فوراً اووه چې اعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، زه په خدای باندې پناه غواړم د خدای د عذاب نه او د پیغمبر د غضب نه، او رضیت بالله ربا زه په دې خوښ یم چې الله زما رب دی، وبالاسلام دینا اسلام می دین دی، وبمحمد النبی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی. نو دا پیغمبر اسلام یو علاج خودلو چې کله زه په غصه شم نو زما د غصې ختمولو لپاره فوراً دا کلمات والی، زه که زما غصه دا څه وخت والی ممکن د خدای په غصه شي، که خدای په غصه شي تبایی براولی. حضرت عمر فورا پاسد او دائی ویچ اعوذ بالله من غضبی و غضب رسولی رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. حضرت عمر اتنام غصا ختم شو بے حضرت عمر توبی وی امو تحو بکون انتم کما تحو بکت اليهود والنصار، عمر تاسو هم زما د دی دین پا حوالا د دات شبهات و د شکون و شکار یی لکه یهود او نصارا چې د خپل دین په حواله د شبهات او د شکوکو شکارو. یعنی ته چې نور شی ګوره د هدایت لپاره، دې معنا دارا چې قرآن او زما تعلیماتو کې تا ته څه کوتاهي او نقص کړي، څه شک او شبه لري پکې. او ورته مزید فرمایل وی فوالله قسم دې لقد جئتكم به بيضاء نقيه، ما تاسو ته داسې دین او داسې شریعت راوړی دی تک سپین ذلیدونکی دی او پاک صاف دی، پاک صاف دی. او مزید یو فرمایل چې دا تورات الله تعالی چاته ورکړو موسی علیہ السلام ته، وی والله لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعی، قسم دی که موسی علیہ السلام هم ژوندې وی هغه د پاره به هم سوای زما د اتباع نه بل شی جایز نه و، هغه باندې به هم دا لازم وه چې زما کتاب به فالو کو، خپل کتاب به نه فالو کو. اوس عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله واپس راشي څه به فالو کوي؟ قرآن به فالو کوي، انجیل نه فالو کوي. دا عظیم الشان کتاب دی چې د راتلو سره سابقه ټول کتابونه منسوخ شو. کتاب دا عظیم الشان کتاب دی، انزلنا او مونږ نازل کړل دا کتاب، نو بیا عظیم الشان دی ځکه چې خدای څومره عظیم دی، د ټولو کائناتو خالق مالک دی. نو چې هغه کوم کتاب را لېږلی هغه به هم د اعلی درجې عظمت لري. الیکا تا تمرالے گلے دے او پیغمبرانو بی عظیم الشان دے زکات خاتم النبیین ستان بعد بل پیغمبر نشتا، مستار دی کتاب نہ بعد بل کتاب زکات ضرورت نشتا، ستان بعد بل پیغمبر نشتا زکات ضرورت نشتا، مستار دی کتاب نہ بعد بل کتاب نشتا زکات ضرورت نشتا. لتخرج الناس تعداد پارا کہ ترا او با انسانان ټول زکات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایڈریسز دی ټول انسانیت، د سابقه پیغمبرانو ایڈریس یزو یو خاص قوم، یو خاص علاقه، یو خاص وخت، په خاص وخت کې یو خاص قوم د خاص ایریا خلق دا د هغه ایڈریس یزو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت نه د یو خاص خطې د پاره دی، نه د یو خاص وخت د پاره دی، نه د یو خاص قوم د پاره دی، دا د ټولو اوقاتو د ټولې دنیا او د ټولو انسانانو د پاره دی. لتخرج الناس ترى وباسط انسانان من الظلمات د تیرو د کفر او د شرکنا الى النور رنا د ایمان او هدایت تا باذن ربهم فاذن درب د دو الى صراط العزیز الحمید لار دا خدای تا چې ډیر غلبه والا دے اد تعریف ور دے. تاسو ور لفظ وای که مستحق وای دوار وای د تعریف ور دے. اللہ یعنی اللہ الذی آغا اللہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ چِدَدَدَ پَارَ دِيَا شَيُنَا چِ اسْمَانُنُ كِدِي وَمَا فِي الْعَرْضِ آچِزْمَا كِدِي وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ حَلَاكَدْ كَافِرَانَ پَارَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ده سخت ترین عذاب نا یعنی دی بحلا کی گی ده سخت ترین عذاب بانے اللہ دے معافی ہوتی الَّذِينَ يَسْتَخِبُّونَ الْخَيَاةَ الدُّنْيَا اس لیے کہ دین اہمیت دخل کو نظر کیشتا یعنی دیل پر بس یوں محنت کول پکا دی چی سڑی تا موندانا وائیو چی تا آخرت لپ دین بانی ترجیح ورکا دین لپ دنیا بانی ترجیح ورکا منگو دین لپ دمر مقام ورکا سب رجی دنیا لپ ورکا دی بس 50-50 کا نو کار برابر دی بس نو خبر اٹک شو صحیح زمان پا دا علاقہ کی دا تاسو اہنگر وائی ورکا منگا لوہار وائی ورکا یا بلتا من ترکان وائی دا لرگی والا کار چی کئی نجار او بلتا منگا چمیار وائی دا چوٹی چی گنڈی موچی اس او بلتا منگا دم وائی دا مراسی نی یہ خان نغاری مغاری خا گئی دم وائی تا سن خا نو از دا خلق چی پا دیکلو کی نو دا دا دیکلی دا خلق خدمت کئی یعنی مینز دا یو خاندان دا طول خاندان چی سپلیش نیگی نغول گنڈی دا دم والا اعلانو کئی یا پیغامات والا گنڈی دا ترکان سو معمولی کاری لور رمبید دا شوینه چی دا والا برابره صحیح دا گرنگی دا آهنگر والا لور جوڑه ای رمبید والا جوڑه ای پالا ورطا منوائی دا یه ورطا نکنی تا فهم پالا بوله نو دای تا بیا پا فصل کی خلق دا فصل نا سشی ورکی یعنی دا غنم پا موسم غنم دا جوار پا موسم بان جوار دا غیر نیو حصه ورکی ناغا مثلا یعنی راشی نو پتا دا غی یعنی تقریبا آل موستا گرینڈا ہل چوالے دا ټول خلق زمیدار دی نو دا ټول مو ورطا نیکان وائی چھ دا ټول دا نیکان دی نو چھ لو شروع شی دا غنم نو بس آغا گردی پا دے ټول نو هر یو کور والا یو یو دخربار غنم ورکی یو دخربار غنم ورکی نو دخربار غنم چھ ورکی یو من غنم پا کیوزی صحیح بیا چھ پا کمورد بانے ترشی روشی ترشی روشی نیکن اغوبل چوشی نو چھ دانے صفا شی نو بیا اغی سر یو لوخی اغی تا وگی وی وگی تاسو وقت پتن سوائی یو پیمانه دا نو اغا پیمانه مکم از کم لسی دا یا دا سی بی نو یو لسی دا ولی بیاد اغینا صفا ورکی صحیح دا غرنگی نور خشاک او سبزی یو دا هر شئی نور تورتی نو زمون پا دا وطن کی یو امام استازو نو اغا تا چا دا امامتای وی زمونگ جماعت کی با امامت کی نو اغا ورتی بلکل بکوم خوی ما تا با دا دم نا دا موچی نا کم نا بوری وی بس ما اغی سر برابر کا ایوی نا تا زمان دا سر گولی وی نا تا سر گول کوئی بمینا وی تاس ایمان دا سر گول کئی اغلا دا دم رشی اور کوئی ایمان دا پینزو سر داری ام ناو کوئی صحیح شوا نورتے ما موچی سر او دم سر برابر سر دائی دا اغنا برا ام بوزے خو بس اغا سر برابر نمونگو ام دا دن که برا نبوزے کم از کم دنیا سر برابر کا الذين كفان يستحبون الحياه الدنيا جسو ترجي ورکے د دنیا جون لا غلل اخرت په اخرت باندې الله تعالی وای دا د دنیا جون لپاره اخرت باندې ترجی ورکول دا د مومن کار نه دی دا د کافر شان دی ترجا کار دی کافر نه الله تعالی وای چې کافرانه غدي چې څوک ترجی ورکے دنیا له اخرت جون باندې الذين يستحبون الحياه الدنيا اغل الاخره بابا عبد الرحمن وی دا دنیا پاک مکان او دا ودانا څنګه وی او دانا نکان دے دنیا باندے غرض ها وی چې بس دانا سره اگر دنیا نه صرف خپل ضرورت اخلي نور دې ته مقصد نه وی مقصد سری اخرت الذين يستحبون الحياة الدنيا ترجيح ورکي جند دنیا دا على الآخرة پاخرت بانه ويصدون عن سبيل الله عمل كي خلق دلار دالانا ويبغون حاق وجن اطل بيدا چه دالار پا خلق بانه كگا وگا کی گڑا وڑا کی چه دالار پا خلق بانه گڑا وڑا کی وولا اولائے کادا کسان فی ظلال بغید پڑیر لوئے گمراہی کے دی وما ارسلنا من رسول دلے گلے مویسیو پیغمبر الا بلسان قومی مگر پلغت دا قوم داغو نو ابراہیم علیہ السلام چی کم قوم تاو لے گا دا غیج بے ویلا موسیٰ علیہ السلام چی کم قوم تاو لے گا دا غیج بے ویلا عیسیٰ علیہ السلام چی کم قوم تاو لے گا دا غیج به ویلا محمد رسول الله چې ابتدا انکم قوم ته ولګ دا غیج به ویلا صحیح او چې هغه یې جوړ کړ ای په دنیا پارش عربی یې جوړ کړ ای په دنیا پارش الا بلسان قومی مگر پز بد قوم داغو زکه چې په خپل جبه باندې سړی پویول خشی په خپل جبه سړی یا خو به ته دومره الوکنټ نه پردی جبه کې چې صحیح طریقې سره هغه شی اکسپرس کړي یا که ته الوکنټ یې خو د هغه بل ورته دومره اپروچ دي چې په خبره باندې پوه شي صحیح نو پښتون په څه پوهېږي په پښتو ډېر ښه پوهېږي پنجابی په پنجابی ښه پوهېږي امریکایي په انګلیسي باندې ښه پوهېږي او ایرانیان فارسی باندې ښه پوهېږي پته ولګېد نو دې کې سړی اکسپرس کې صحیح اکسپرس کېدل کېدی شي صحیح یوه دویمه خبره دا کلچر او ثقافت دی دا د ژبې سره سره ګرځي ته کوم کوم چې ژبه بدله شي دا کلچر هم بدل شي نه دا هغه کلچر هم بدل شي یعنی کوم خلک چې د کندهار نه لاړل او په کابل کې سټل شو او پښتو یې پرېښوده او فارسي شروع کړه هغه د پښتو کلچر هم پاتې نه شو که پاتې شه پکې نو اوس دلته هم چې کومو خلکو پښتنو او پښتون ځان لا تعلق کړ صرف انګلیسي شروع کړه دا کلچر لا ټول بدل شو کنه نه بدل شو صحیح نو دا کلچر چې ګرځي دا ژبې سره سره ګرځي دی وجه د امام صلی الله علیه پنځ باندې د واده لپاره یو پرایورټی ده خپل کلچر او خپل ژبه خپل کلچر او خپل ژبه ځکه چې که د پردي کلچر خبرې وکړه نو لومبی خو به دوه کاله په دې تېرېږي چې ته به هغه په خپله خبره پوهېږې او هغه به تا په خپله خبره پوهېږي ځکه یو بیریر دی میاشت کې څه شی دی صحیح هغه چې د کوم قوم سره تعلق ساتلی دی د کلچر جدا تقاضا ده او ستا د کلچر جدا یو شی به د هغې کلچر کې ښه ګڼلی شي خو ستا په کلچر کې صحیح ده اوس دلته خو چې د چا ښځه خپل کړه نو دې کلچر کې خو دا ډېر عزت ګڼلی شي دا دې کلچر کې خو دا څه ګڼلی شي ډېر عزت ګڼلی شي اکه د موږ په کلچر کې چا ښځه خپل کړه خو بس لاړې بیا صحیح ده نو د کلچر ډېر فرق وي نو چې د کلچر فرق وي نو دوه کاله خو به ښځه او خاوند په دې لګیا شي او بل په کلچر باندې پوهېږي صحیح ا دې پویولو پویولو کې بل دغه بریک اپ شي د دې وجه خدای نه کاونه به کامیاب دي که کامیاب یو دیواری نه کنه دوه کاله هم دې اوس خو ما داسې وکړل چې اته میاشتې پس خبر شي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه نه د لېږلې مونږ هېڅ یو پیغمبر مگر په لغت د قوم داغو لیبین لهم دې دپاره چې واضح بیانو کې دوی ته فیضل الله من یشاء بیا گمراہ کی اللہ تعالی سوچ دے غواڑی و یا دی من یشاء ہدایت ور کیا چاہتا چ دے غواڑی و هو العزیز و دا اللہ تعالی دا غلبی مالک دے الحکیم دا حکمت مالک دے ولقد ارسلنا تاکہ فرمو لے گرے موسی علیہ السلام بے آیاتنا پنشانو او معجزات اخبرو ان اخ ایا پا احکام اخبرو ان اخرج قومکا چرا او باس قوم پل دی من الظلمات الى النور من الظلمات دتیرونا الى النور رناتا وذکرهم بی ایام اللہ اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی بنیادی تو مقصد دا نبوت دا موسیٰ علیہ السلام اد نبوت دا محمد رسول اللہ دوارو یو دے اگر دا مقصد ام داو چې خلق د تیرون راو بس رڼا تا د پیغمبر اسلام مقصد دا دی چې خلق د تیرون راو بس رڼا تا فرق دا دی چې هغه د يهودو پیغمبر فقط او محمد رسول الله ټول دنیا پیغمبر دی وذکرهم د ریمایندر ورکا بی ایام الله په واقعات د الله د ریمایندر ورکا د څه د په واقعات د الله واقعات معنا چې په تاریخ کې څومره لوی لوی ټریجری شي په تاریخ کې څومره لوی تباہی شوی ده څومره اقوام تباہ شوی دي د خلکو له دغه تذکیر ورک ان فی ذلک تا کی سر پدې کې لا آیات عبرتونه دي لکل صبار د هر یو کس د پارا چې استقامت به پکې شکور شکر کول کې و قال موسی لقوم یاد کاغه چې موسی علیہ السلام کو پلتا اذکروا نعمت اللہ ہے چی آتی نعمت دا اللہ غلیکم تا سبالی اذن جاکم ملال فرغونا اس نعمت اللہ تعالیٰ فرمائی دو طول نلوی نعمت پہ یو قوم بانی داوی چی اغا دو ظالم بادشاہ دو تسلط نخلاص کم چی دو ظالم حکمران دو حکومت نسو خلاص چی دا دو خدای لوی نعمت یو قوم بانی صحیح شو ذکر دو ظالم پہ حکومت کی خود چا مال جان عزت ایمان عقیده عقل هیڅ شی محفوظ نه که محفوظ نه محفوظ نو څه دغه نه نو څه ټول شی نه عقیده دی محفوظ شو عقل دی محفوظ شو جان دی محفوظ شو مال دی محفوظ شو عزت دی محفوظ شو د دې لوی نعمت برشته اذکروا نعمت الله علیکم بنجاکم لکا اللہ تعالیٰ آتا سنن جات در کرے من آل فرقونا دال فرقونا یسومونکم سوء الغذاب چی اغبر سکو تاستا سوء الغذاب ناکار عذاب نسنگ ناکار عذاب ویذبحون ابناکم ذبح کول بے زوانا استاسو ویستحیون نساکم اجوان دے پری خودر خود استاسو نقص زوانان ولی مرول داغین خطر لگلا داغین چه کودتاو نکی داغین خطر لگلا چه کودتاو نکی او ستاس خود جوان دے ولی پری خودی لی استخدام اغیبانی بیدکور خدمت کرو اغیبانی بیدکور نو خدمتو نکو وفی ذالکم اپدے کے بلاون یو لو امتحانو من ربکم دا جانب در ابستاسو نغزیم دیلوی نو دا بلا دو معنی دی یو معنی دا امتحان نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا فرعون ظالمانہ حکومت تاز دا پارا یو ٹیسٹو او دا بلا دویما مانا دا انعام چی دا فرعون نمی تاز دا نجات در کر تاز دا پارا یو لوی انعامو دا تاز دا پارا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ یاد کدا چکل اعلانو کرب تاسو لئن شکرتم چک تاسو شکرو کئی لازیدن لکم زبزیاد کم تاسو نو لئن شکرتم لازیدن لکم که تاسو شکر وکئ په موجود نعمتونو باندې که شکر وکئ په موجود نعمتونو باندې لازیدنکم زه به تاسو زیات کړم په دوو څیزونو کښې زیات به کړم معنا یې داره زه به تاسو زیات کړم د شکر ګزارۍ مزاج به دې مزید انکریز شي د شکر ګزارۍ مزاج به دې مزید انکریز شي او لازیدنکم انعامات به باندې نور زیات کړم لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ أَوْ كَتَاسُ كُفُرُكُمْ نَاشُكْرِ مُوْكْرَ إِنَّ غَذَابِ لَشَدِيد نو تاکیق سر غذاب زما یقیناً سخت عذاب دے اس دام دا اللہ تعالیٰ دا رحم تقاضا دا چی اللہ تعالیٰ دا شکر خبر کئی نو نیخ پنیغ دا اغی جزا ذکر کئی چی لئن شکرتم کتاسو شکر کو لازیدنکم زبتاسو انکریز کم خدا سنے ولئن کفرتم لأعذبنكم وقتاسو نا شکریو کرا نو یقیناً بتاسو لعذاب درکو نا ہر چی دغل تولی کی نصار احمد ہر چی طاعت او شکر دے طاعت او شکر دے نو پدی بان جزا و بدلہ اللہ یقینی ورکے پدی بان جزا و بدلہ اللہ تعالی یقینی ورکے ہر چی نا شکری و بدا ملی دا نو ضروری ہے چی اللہ تعالی کی سزا ورکی اللہ تعالی معاف کولم کئی گورا دا سمرا جیبا نکتلا دے آیت کی د دې وجې داسې ډایرکټ ونوې چې که تاسو کفران وکړ لأعذبنکم نو زه به یقینا عذاب درکړم ځکه خدای یو ځل دا ویلې وې بیسوکم معاف کونه خو خبره یې راځي ان ډایرکټ کړه چې که تاسو ناشکري وکړه هسې زما عذاب سخت دی زما عذاب سخت اوس درکوم یې که نه درکوم دا خدای الله خبره ده خو پوری چرخی جیل سخت دی تا ورته لېږم که نه دې لېږم دا ځان له خبره ده خبره ذهن کې راغله وقال موسى وموسى عليه السلام ان تكفروا كتاسو كفران كوي انتم تاسو ومن في الارض عاصو چه پزما کی دی جميعا طول اس دی قو گورا کہ منگا دا اللہ تعالیٰ دا نعمت شکر گزاری اکلا فائدے منترا کہ اللہ تعالیٰ منترا او کہ من کفران کو نقصان منترا کہ اللہ تعالیٰ موسى علیہ السلام دا خبر کئی ورتا ہے چین تکفرو کتا سنا شکری کوئی تاسو او آسو چزما چی دی جمیع انتول فا ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی لغنیون بے حاجت دے غنی مانا بے حاجت دے زمان شکر گزارے جیسا حاجت نشتا حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کتول دنیا دا سے نیکان شی لکا محمد رسول اللہ چی سمرنے صلی اللہ علیہ وسلم دے سرا د خدای په بادشاہی کې څه شی انکریز کیږي نه او که ټول خلک داسې ناشکره شي لکه ابو جهل یا بل غټ کافر چې ناشکره دی د خدای په بادشاہی کې دې سره څه کمی نه راځي فإن الله پاکی سره الله تعالی لغنی بحاجت دی حمید لتعریف وړ دی الم یاتکم نبأ الذین الم یاتکم آیا ندر آغلی تاستا نبأ الذین خبرو کی صدا خلق من قبلکم چه مخک استاسنو قوم نوح استاسنو مخک سوکو قوم نوح دنو علیہ السلام قوم وعاد العادیان وثمود وثمودیان والذین من بعد مواکسان چه رستر دوینا لا یعلمهم الا اللہ سوائے دا اللہ نا ہچا تیرے تصیب پتنشتا لا یعلمهم الا اللہ نفی جند دوی لایا کامل علم دوی بان مگر دیو اللہ جاتم رسولم راغلیو دوی ترسولان دوی بالبیناتی قواضی احکامو فردو ایدیوں فی افوائے دیکھو گو نا فردو ایدیوں فی افوائے نو دی منگو لکی ولی شابوتو نو ورد یو سرے چی نیخ پنی غستا خبرہ او مخلصانہ تجویز اگر مسترد کی منگا دیتا در توہین دے پارے دا سے سرید دا سنی کی دیتا منگ شعبت رائی تا تا پتہ بیشی سبر دوائی اب پستر نا پخلکے منگا پخلکے ولگ پستر گو ولگو تی ورد مندل یو مانا پیدا دا چی فرد دو اے بیان فی افوائیم دیو مندل لا سنق پخلو دا پیغمبرانو کی یعنی دا گئی توہین اوک اے دا تسوائی کیسے کول پیغمبر دا ات سوائے پخلی لاسو یو ادوی مانا ہے دارا چه فردو ایدیوں بی افوائیم دی اواج واللہ سن اپل پخلو پلو کی یعنی پیغمبر آتا پا دی خبر دورا غصا چو چه پخلو گوتی چکونے لگو لے تو غصے دو جی پخلو گوتی چکونے لگو لے وقالو دیو ایلا کفرنا یقینا من کافران شو بما ارسلتم بی پاغ پیغمبر یا پاغ پیغام چه تاسو لیکلی شوی اغیسر و انا لفی شکیل اتا کی سر مونگا یقینا پشکیو من ما تدغوننا دا آغا پیغامنا چه تاسو دعوت را کوئی مونگ لیلے اغی جانب تموری بیل پڑیر عظیم شکیو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب النعیم اللہم ربنا الحمد لله القرآن جمع اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وغلبنا منه ما جاهلنا وصلنا تلاوت وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وهو أحسن الراحمين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آیت نمبر نهم نوالی دور صلی اللہ علیہ وسلم الم یاتکم آیا ندر آغلی تاستا نبأ الذین خبرو کی صدا خلقو من قبلکم چی مخکستا سنو کم خلق دے بیان دے قوم نوح یعنی قوم دنو علیہ السلام غادیان و سمودیان والذین من بعدهم او آکسان چی رست دوین او لا یعلمون الا اللہ دے حقیقت نفی جند مگر صرف اللہ نمون شیخ صاحبی رضی حقیقت تفیجن دے بغیر سے یہ اللہ تا خفت ہو جدا حرام یاد جاعتهم رسلهم بالبیناتی راغلیو دوی ترسلان لدوی بالبیناتی فواضح احکام و قوانین و سر فردو ایدیوں فی افوائیہم یہ مانا ہے دارا چی دی ومندل لا سنخ پل پخلو دا پیغمبرانو کی دی ومندل لا سنخ پل پخلو دا پیغمبر لیکن اس رجی خبر رکھئی اتو لکھلے کی دیسے لا خرچ صحیح سے دیکھ لیتا جو مورا بیلا کارو کو پیغمبران صلی اللہ یو مانا ادو یا مانا فردو ایدیوں فی افوائیہم دیکھو گو فردو ایدیوں فی افوائیہم دی امند اللہ سنق پل پخلو خلو کی روان دنے مانا دا چھ پخلو دا پیغمبران سکر دا لفظ ہم دے دا ضمیر دے پروناؤن نو پروناؤن یا دا سرا جی کے دیش یا دا سرا جی کے دیش نو پخلو دا پیغمبران ہوگی دې خلی ته وګورې څه خبرې کوي لکه مونږ یو سړی خبره کوي صحیح او مونږ دا هغه نه دا خبره ډېره لویه ګڼو نور ورته سړی دې خلی ته وګوره خبره ده وګوره دې پیغمبرانو سره دا چلو کوه او دویم دا چې لاسونه عمر ډېر په خلو خپلو کې د غوسې وړي لکه مونږ یو پلانې ورته تاسو ګوتې وچې شي تا دا وایي شتله پس چونډې هم ګوتې چې بل ځای قرآن کریم ذکر کړی دی نو هغې سره به دا مسله دا به یاد شي سوره آل عمران تدام يوصل نلس آيات نمبر يوصل ها أنتم أولئي خبردار تاسو دا خلقي الله تعالى مسلمان عنه تبوي ها أنتم ده ها معنى بتوي حرف تنبيه أوه ها معنى او انتم تاسو ها اولائی داس خلقی مسلمان تا اللہ تعالیٰ ہوئے چتاس داس خلقی تحبوناں چتاس محبت ساتے دے کافران سر ولا يحبونکم خدین خوخی تاسو تاسو خوخوئی دوی تاسو نخوخی وتؤمنون بالكتاب كله حالانکہ تاسو ایمان ساتے پٹول کتابونو باندے او دیس تاسو پہ کتاب کی ایمان نساتے اللہ تعالیٰ ویسے لئے انسانیت تقاضا ہم داوا چھے تاسو دوی پہ کتاب کی ایمان لڑائی چھے دیں کتاسو پہ کتاب کی ایمان راوڑے وے وَإِذَا لَقُوكُمْ اَكَرَ چِ دوی تاسر اوزائشی قالو نوی دوی آمن لا مونگا ایمان راوڑے دے نو دیکھو گورا اللہ تعالیٰ وی خوچی چا با دی ایمان راوڑے دے نو دا اغا مخ کی او دا اغا پشا دا اغا لائل او وفادار بے دا اغا بسے چی چا سر ای دوستی دا نو چی کلا اغا دوست مخی تر ای امی وفادار ہے او که دوستی نیشتا بیا ام وفادار ہے او که نا دوست مخی تر ای زان بدر قربان کر صحیح او جس طرح کی پناہ شو اسے بغیر اصحاب صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائی شو دا عجیب خلق وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا قُچِ قَلَتُ عِزَانْ لَشِي اَغَدْزُوكْ دی خوب گورا اَغَدْزُوْ عَلَيْكُمُ الْأَنْ مَا تَ گُرِن سَرَحْ مَا تَ اَغَدْزُوْ عَلَيْكُمُ الْأَنْ عَامِلَا دَي چِكِ تَاسُ دَوَجِي الْأَنْ عَامِلَا سَرُونَ رَبُتُ قُلُو مِنَ الْغِيرْ دَغُسِ دَوَجِي جب دی ساس میں اڑک تشی پتا سو وقت نہ رسی نو پخلو گوتو بانے چکو لگئی نو دغا مسئلہ الحمدہ خبر اسرا رہے ہیں کی فردو ایدیوں فی افوائہم دی اومنڈ اللہ سنق پر پخلو دا پیغمبرانو کے یا دی اومنڈ اللہ سنق پر پخلو کلو کی وقالو ایدو انا کفرنا یقینا مونگا انکار کردی بما ارسلتم بھی دا غسینا چی تاسو لی گلیشی وی اغی سر یعنی وحید وَإِنَّا لَفِي شَكِّنَا وَيَقِينَا مُنْغَيُ فَشَكِّي مِمَّا تَدْغُونَنَا دا خبرنا چه تاسو مونگ لطاوت را کوئی اغی جانب تا مریبن پعظیم شکیو دا استاسو خبر چه دا دیر روی مشکوک خبر دا پیغمبران تا دا استاسو خبر نوس پیغمبران ورطا عجیب خبر دا مونگ دا خدای خبر دا چه خبر دا دا خدای دا ذات دا خدای دا یوالی دا اللہ دا ربوبیت نکستاسو دے خبر کی شک نہیں دے مانا چه خدای دا مشک قالت رسولهم وی پیغمبرانو دی افی اللہ شکن آہ خدای کی وہ شک ذکر دمون خبر کو نجا رہا دا خدای متعلق خبر ہے چی خدای کی کیا ہوتے سمون دا خبر کو حاصل دا گرے چی خدای او تاسو ہے چی دا خبر نیر مشکوک خبر دا نین پر خدای کی مشک تھی قالت رسولهم وی رسولانو دی افی اللہ شکن آیا اللہ کی دا شک تاسو فاطر السماوات آغا اللہ تعالیٰ چھ پیدا کون کی داسمانونو دزم کے دے یدعوکم آغا اللہ تعالیٰ دعوت در کے لیغفر لکم چھو بخشتاس من ذنوبکم گناہون استاسو ویوخرکم او رست کتاسو الہ اجل مسمع آغا مقرر وقتا چھ دا عذاب وقت دے قالو ان انتم اوی دوینے تاسو اللہ بشرم مثلنا مگر یہ انسانان پا پشان زموں گا اللہ دی پیغمبران ورطا ہوئے چی اللہ تاسو لدعوت در کئی چی گناہون در توبخی او دا خوشحالے تر موقع مواخر چی دس در موقع دا خوشحالے تر موقع چی خواہ جب بیچ قالو دوی ورطا ہوئے ان انتم نے یہ تاسو اللہ بشرم مثلنا مگر انسانان پسا پشان پیغمبران ورطا تم رولوی بیانو کو بس بھئی والا آخری کی یو جواب ورکے تاس سے غزروں پشان انسانانی سزان نمبر تا پیغمبر نے بڑھ رہے ہیں خبر دین کرا لے تریدونا تاسو داغوالے انت سدونا چی تاسو والوے مونگا غمم کانا یابد آباؤنا دا آغا خدایانونا چی اوچی بندگی کول پرارانو زمونگا فاتونا راول اثر تاسو راولے مونگتا بسلطان مبین سوازح معجزہ سوازحا معجزہ قالت لهم رسلهم ويدوي ترسلان ودوي چه ها مونگا خون کرا دا داور دا کرا چه مونگا پیریانی دا مون دا ونا کرا چه مونگا فرشتی لہذا استاسو دا اعتراض چه انسانا نئی پشان زمونگا زمون قدی بانے سے اعتراض نشتا دا خبر مونگا منو مونگا انسانا ان نحن نئی مونگا الا بشر مثلكم مگر انسانان پشان ستاسو ها یو فرق دے چه مونگا اللہ تعالی وحی را لیش ولكن الله لكن الله تعالى يمن احسان كي على من فاجا یشاو چی وی غواری من عبادی دا بندگانو قرونا وما کانا لنا اندی پا اختیارتن که انا دیکن چراولو تا صاحب سلطان انسا موجزا اللہ بیزن اللہ مگر پا حکم دا اللہ وغل اللہ خاص پا اللہ بانے فلیتوکل المومنون توکل او اعتماد سات مومنان وما لنا آئی وقتوی خواہ ستاسو پا اللہ بانے رب خواہ کی در نہیں وقتوی چا پا اللہ موقعی در نہیں پچا بھائی وما لنا اسدمون لاللہ نتوکل چی اعتماد و توکل من ساتو علاللہ فاللہ تعالی بانے وقد حدانا ادھر اللہ تعالی ہدایت را کردمون تا خود لے دیون تا سبولنا دار زمونگا ولنصبرن قد ما آزیتمون او یقیناً من بصبر کو پا آغا چی تاسو من تچم ازیتنا تکلیفن را کردی وعلى الله خاص فالله باني فليتوكل المتوكلون اعتماد ساتي اعتماد كونكي وقال الذين كفروا يا كسانو چه كفر کرو لرسولين پیغمبرانو قلتا سوئے بتا ولنخرجن لكم من عرضنا يقينا من بوباد تاسو دزمك اخبرنا او لتعودن في ملتنا يا بتاسو واپس کے گئے فملت زمونگكي یا بتاسو د دې وطن نو باسو یا به زمونږ دین قبل وای چې چا زوري هغه خلق زغه وای یا به زمونږ کلچر قبل یا به دې دنه وزي فاوحا الیم ربهم پس وحی او قدی تردد دی لنهلکن الظالمین چی یقینا مونږ به هلاک او ظالمان ولنسکننکم الارض امون به اوسو تاسو په ځمکه من بعد پس د دوی نه ذالک لمن خاف مقامی دا خبر دا آچا دا پارا چیریدی مقامی دا ولالی نمخی زماتا ولالی نمخی زماتا دا اکاونٹبلٹی دا پارا دا حساب کتاب دا پارا وخاف وغید و آچیری درد دا عذاب زمانا وستفتخو دے پیغمبرانو فیصلہ طلب کا اللہ تعالیٰ تیوئے چی اینا فی زنا صحیح ہوتا اینا فی زنا دیتر نور سر نسکو گولے دای خبول د شپې او د ورځې ځم په ور کې کړل دی خبرې ته غوښ نه نشي واستفقوا وخاب كل جبار غنيد وخاب په خسران او زیات شو كل جبار غنيد هر ظالم غنيد زدي علي معنا زدي دا تر ته پښتو کې سرټمبا انادي انا علي او انادي وشه من ورائه جهنم مخد دوی ته جهنم دی او يسقى او دیتا بسکولشی مما ان اوبوس و دید ما مانا لیکوڈ ما مانا لیکوڈ و کم لیکوڈ صدید چی اغا با وینا او زوی دا زخمون ہو دوی سبای وینا او زوی دا زخمون ہو دوی قرآن کریم ورطا بلزا غسلین ہوئی سوی ورطا غسلین نو غسلین دی خواه ورطا چی دا زخم دا سنا چھوڑ کے حکم تلوسی اغیتا غسلین ہوئی نو دا برا دی جہنم نرا بئیگی بہر یو پان دی چونکہ گرم زہر آپ بھائی گی نگا دا سے بوائلنگ کی گی یش یہ تجرب ہو دے بے گھٹ گھٹ سی تا سو گھٹ لائے بھائی یہ غلق غلق غلق بے غلق غلق خدا رہے سے غلق سڑے پی رہی دا گھٹ انگو دا ترخش ہے دے تیری گی نا بے تجرب ہوئی نا پیو سات مدا سے نبی آئے گھٹ سپ چی ورد ہوئی انگریزی کی ورد ہوئی سپ سپ آپ آتی صحیح يتجرعو دوئي بيسك گت گت ولا يكادو يسيغو او نبي آسان دوئي تشتيري كي پاسانا وياتيه الموت اراضي بدتا اسباب دبك من كل مكان انت هر جانبنا وما هو بميت خو نبي دمري دولكي نراجي بورتا اسباب دمرك دا اغي گند يو يو گوب داتي للك زهر تسكي لگا تسكي او زهر چي او جنده انسان اسكي نو نجلية سرا مرگ دے نو اللہ تعالیٰ وی اسباب دا مرگ بچا دا اور یو مرگ دے دا وحر ڈبول پہ جانم کی دا بل مرگ دے دا گنس کل دا یو بل مرگ دے دا ذہنی کوفت دا یو بل مرگ دے نو مرگ پہ اور ترا دی دا ہر جانب نا وما هو بميت ونبي ديمني دونك ومن ورائه أردين على غضب غليظ شديد غضب بيضيد بارا مثل الذين مثال دا كفانو كفروا چه كافران شوه دي بربين پا پروردگار پل آمالهم خبرنا دوئي كرمان پشاند ايرود پشان دے سری ایرو ایرے ایسی اشکدت بہ الریحو چلو تلے دے پاغے بان تیز باد ونڈ فی یوم عاصف پوچھ اور رزقی لا یقدرون مما کسبو دے قدرت نلری مما کسبو علا شین پہاغا مجد کرل پہشے دے خیر دوی اس وصل نلری چھ دخپل عمل نس خیر حسن ذالک هو الضلال البعید دا یو دیر لوی گمرئی دا علم ترا آیاتن گوڑی ان اللہ خلق السماوات چ اللہ تعالی پیدا کری اسمانون آدمکا بالحق نو بالحق معنی یقینا خدای پیدا کری دی اللہ تعالی پا دے کی پارٹنر نہ لری دا اسمان زمکی پیدا کرو کہ اللہ تعالی پارٹنر نہ لری اللہ تعالی پا کی شریک نہ لری اللہ تعالی پا کی معین او ناصر نہ لری یو دا بالحق معنی دا دا او دیم معنی خلق السماوات چه پیدا کری اسمانو نازم کا فی الحق دا اظہار حق دا پارا دے بانے حق پہ جندیشی دے بانے سے پہ جندیشی دے بانے حق پہ لیکن سعادی بابا ہوئی چه ہر گیا ہے کہ الزمیر ہوئید سوئی ہر گیا ہے کہ الزمیر ہوئید وحدہ لا شریک لا گوئید اوئی ہر یو تیر چه رزمک نراؤزی اگر زبان حال سر لگیا دے دا اللہ پہ وجود دا اللہ پہ قدرت او دا اللہ پہ یووالی دلیل نمبر ون دا اللہ پہ وجود نمبر دوین دا اللہ پہ قدرت نمبر درین دا اللہ پہ یووالی صحیح او بل شیر کی ہوئے چھے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتری استمار فتح کر دے گا چھے دا دونو شنی پانے دا ہوشیار و خلقو پر نظر کے دا خدای دا پیشنگرے دا پارا یو وسیع دفتر دے اچھے یو وسیع دفتر دے کمزوری اپریسڈ پیپل سو اپریس او کمزوری خلق نو کمزوری ہمیشہ دا اپریشن دا وجہ اپریسر پسے روانی چی کم قوت والا سڑی اگر پا زور دا خلق دا پسے روان کرے اور دا قیمت پورت بانے منگ اردو کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بچائے گا صحیح شودی با شودی شی او بابا او بشی نو دے فالا اور سب ہم پتہ ہو لگی یک وی شوڈ ناٹ ہیو فالو دینا چی کاش چی منگ دینا وی فالو کرے فقال الضعفاء ابوي اتباع فالور للذين استكبروا اغا خلق تا استكبروا اس دے استكبار عام مانا چی مفسرین کئی استكبار عام مانا چی مو اغا خلق چی متکبر شیو اغا خلق چی متکبر شیو خو اکشوال مانا ہے دار دوز who thought of themselves very high چی مستقبرین اغا خلق تے چی رزان متعلق تیر دوی سوچ کئی چی ہم چوما دی گرے ریس چیز ما پشن بل دخلو دیا نیستا فقال الضعفاء للذين اوبوي داتا اتباع للذين اكثانو تا استكبروا اور قران کریم دے ابتدا حوالے تر انتہا پورے بس ذکر دو طبقو ذکر دے جو طبقو جو دو طبقو جو مستقبلین دو زوتات اور دم سٹ ویری ہائی اور بل مستضعفین پور پیپل سو مستضعفین کمزوری پیپل کمزوری خلق اپریسرز اینڈ اپریس پیپل صحیح پیغمبر چلا گیا علیہ الصلات والسلام ہر یو پیغمبر صحیح نو دی اپریس پیپل دے فالو دیم پیغمبر چا فالو کو اپریس مظلومان فالو کو ادھر دی وجہ کو ہر ظالم دے پیغمبر خلاف فقال الضعفاء للذين بكم ذور خلق آغا استكبروا للذين استكبروا آجاتا استكبروا چه چار زان مطالق فکر کو چه من دلو خلق نو دی کمزور ورتصوئے وَإِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَغًا We had been following you people. Can you help us now? مون کو تاسو پسی در روانیو سہل کورشی إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَغًا تَاكِ سَرَا مُنگَ وُسْتَاسُ عَبَّا او فَالَوَرْ فَحَلْ أَمْتُمْ مُخْنُونَ غَنَّا آیا تاسو دفع کورشی زمون دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا سلغن دی مون ریلیکس کورشی سلغن دی مون ریلیکس کورشی قالوا ابوي وتويلو هدانا الله لهديناكم قال الله تعالى من التوفيق را کړو نو مون بتا سوګه یې کړو سوا ان غلينا اجزقنا ام صبرنا but living in that world you had been giving us surety and assurance هغه دنیا کې بتا سوګه مونږ ته ډیره شوره اندر کو I will be responsible so what happened to you people now نوی دوتوی آوی بوتوی سو چه سوا اون غلینا اجزقنا ام صبرنا برابر دی مونبانی Let people for us whether we cry or we keep quiet nothing will happen to us we will be there in the hellfire we and you both سواء علينا اجزقنا ام صبرنا ايا مونگا چغي ويو ام صبرنا يا صبركو ما لنا من محيص نستر مونگا پارا حس جائے نجات وقال الشيطان نقص دي زانا when they will give up their hope regarding their leaders and regarding his oppressor people so then they will go to Iblis the big leader the grand leader say now the grand leader of Allah let's go to him if he can help all of us kagamu hikmonish نورا بشی غطا انا غبال تناس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن عباس و ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کی وکان جالسا على کرسی نار فی وسط جہنم you know what I'm saying in the middle of جہنم he will be sitting on a chair of fire that's made of fire Iblis نو دیب آغت ہوئی تھی بابا can you help us out because you were our big leader we were your followers وقال الشيطان شيطان بوئي لما قضي الامر شكل معامله فيصلشي كما معامله فيصلشي مين اهل النار جهنم ترشي واهل جنت جنت ترشي معامله فيصلشوا دود کا دود پانی کا پانی نوز دی شیطان تو وئی چه بابا تم اسے امداد کولش ناغب ہوتے ہو تقریر کی اب ہوتے ہو تقریر کی زمان شیخ سے بدے تو وئی ابلیس کی تقریر جہنم میں صدا دی ابلیس تقریر جہنم کی ابلیس کی سپیچ سپیچ آتا ابلیس کی جہنم وقال الشیطان لما قضی الامر چکل معامل فیصلش ان اللہ وعدکم وعد الحق چی اللہ تا سر وعد کرے ورشتنی وعدا ووقتکم فاخلفتکم مامتا سر وعدی کرے خود روح میں ویلیو تاستا اللہ سبحانہ وتعالی he had promised you the true promises as far as my promise was concerned they were total lies وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ مَعَمْ تَعْتَ وَعَدِي كَرِوِي فَأَخْلَفْتُكُمْ خُمَا فَوَعَدَكِ وَعَدَكُوْ لُكِ دَيْبْتِ دَانَ خِلَافْ كَرِوْ یعنی دروغ میں ویلیو دیتا صحیح حضرت بورتو یہ خدا ہے بے خوبا سارا تانو منتا دروغ ہوئے نا بورتو انو ما تولی بدو آگانے کوئی وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ I did not have any government or riyasat or force or army چاہیتا سو فورس کو لے تو پالو شیطان وما كان لي عليكم من سلطان نظم تاسبان اس قدرت و قوت و حکومت الا ان دعوتكم that was only a simple call from my side that was only a simple call from my side and you accepted the same so you should blame yourself not me وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم مگر داس ما تاس دعوت درک فاستجبتم لي تاس ریسپانس رکھ That's a positive and then you did follow me. فَلَا تَلُومُونِي مَامَ مَلَامَتْ كَوَيْ Blame me not. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ Blame yourselves. اپن ذان ملامت کی مامو ملامت کوئی I have given you only a simple call. Why did you people follow me? تاسو لی ما پسر آروان شو. فَلَا تَلُومُونِي مَامَ مَلَامَتْ كَوَيْ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَلَامَتْ كَيْ ذَانُ نَقْبَلْ مَا نَبِ مُسْرِخِكُمْ نِيَمْ زَئِمْدَاد او مصرخ آغت ہوئی چه تاتا فریاد راگی ہوتے help کی when somebody is crying and you will help him out you are called as مصرخ نو ابلیس بورتا ہے استاد سو مصرخ نیم I cannot help you ما نبی مصرخکم نیمت استاد سو مصرخ استاد سو help کونکے وما انتم بمصرخی او نیتا سو help کونکی زبائنی کفرتو زکافر شیوما بما اشرکتمونی من قبلو سبب داو کی تاز شریف جوڑ کرو اللہ تعالیٰ سر مسکر دینا I had been I was a kafir because of you people because you made me a substitute of Allah subhanahu wa ta'ala so I cannot help you not you people can help me تاسو غزوم کو فرق تکنے لکھا تاسو را پسینہ ہوئے شاید کی ماں چلتا خیر کرے رہے صحیح تھا پر فارسی کی مونگو چھے پیر نمی پرند موریدان میں پرانند پیر نمی پرند موریدان میں پرانند اردو میں ہم کہتے ہیں کہ پیر نہیں ہوتا مرید اس کو اڑاتے رہتے ہیں صحیح مرید کہتے ہیں ہمارے پیر جی اور رات کے وقت عرش پہ چلے جاتے ہیں صحیح اور صبح کے وقت بیت اللہ میں ہوتے ہیں صحیح اور زور کی نماز و مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں صحیح تو یہ مرید کہتے رہتے ہیں صحیح شیطان اور کوئی if you people would not have followed me maybe Allah subhanahu wa ta'ala would have empowered me to do some توبہ and to make a repentance to Allah subhanahu wa ta'ala. But inni kafartu kafir shayuna bima ashraktum ni min qablu fadisab kitab sharik jo kadum Allah ta'ala taram kirdena inna zalimina taqis zaliman me are you لهم عذاب عليم دا ويد پار درنا عذاب دي وادخل الذين السبجكت دغه ايت انذار وارنينگ دا نيكست ايت د دې سبجكت او د دې موجوده تبشير بشارت وادخل الذين اداخل بکې سیا کسان چې ایمان راوړي دي وهم الصالحات عمل کړې دني کو جنات الباغونو تا تجري کې بهي دي با من تحتها لاندې داغه جنتونو باغونو نال انهارو نهرو خالدین فی عام شبې دوی پاګه کې بیز نه ربې په اجازه او په حکم د پروردګار دی تحیتون فی سلام د دې پیشکشي به یو بل ته په جنت کې وې سلام نو دا السلام علیکم دا کلمه دا دومره با برکته کلمه دا چې د جنت ګریټینګ هی دی السلام علیکم جنت کې فرشتہ مونتا ته وې السلام علیکم ته مون دلته وای السلام علیکم او انت پکې منافقت نشته هیر وی دو سه دی سیم کلمه ته کې صدر السلام علیکم وی ار آی مین گیونگ هیم ان اشورټی دیټ آی ویل نیور هارم دیټس وای آی ام سینگ السلام علیکم پیس بی اپان یو ہی سے سلام ہیر السلام علیکم اینڈ دی مومنٹ یو گو اؤٹ وی ار تھنکنگ ادروائز That how he can harm Al-Qaf, how he will harm Abdul Bari. So why you said salam to him? Don't be a munafiq. Don't do that munafiq. When you said to someone assalamu alaikum, so just make it sure that you will never harm him. Say that assalamu alaikum mana dara. Actually you are giving him a message, a very good message assalamu alaikum. You are my Muslim brother or Muslim sister, I will never harm you. Be sure, I will never harm you. And the next minute we are thinking otherwise. So what's this? و جنت کے دا منافقت نشتے ہیں جنہ بی سیم سلام دیکھ ویل بی بیلی سنسی سلام تحییتون فی آسلام پیش کا شاید دو یو بیٹی یو بلتا جنت کے بھئی سلام ان سلام علم ترکے فا اس اللہ تعالیٰ وی چتا سبا دی جنت ترس ہے سنگا اللہ تعالیٰ فرمائی دید پارا بس یو ٹکٹ اللہ سل دی تشید اوہ ٹکٹ دی رسام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علم ترکی فضر بغراو آیا تان دلی دلی یا تنی خبر جس رنگ بیانی اللہ تعالی مثلا مثال کلمتن طیبتن دا پاکیز کلمے اب دورن بہترین کلمہ دی پیور ورڈ دی پیور سنٹنس آل اوور دی ورڈ سنس دی کریشن آف ہیومن بینگ انٹر دا ڈے آف ججمنٹ از لا الہ الا اللہ دینا بالا بلا آلہ کلمہ نشتہ دیٹ از دی پیور ورڈ گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالی کلمتن طیبتن کلمت طیبا کشجرتن طیبتن پشاند طیب ہونے پشاند پاکز ہونے اصلہا ثابتن چجر داغے ثابت و محکم دے و فرغوا فی السما ابرانچ داغے فی السما پنہایت بلندے کی دی نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چید دی کلمت طیبی مثال دا خرماو دا ہونے دے دا کجوری دا ہونے دے اسی دا کجوری دا ہونے دا کجوری دا ہونے جڑ دا دیر مضبوط دی اور دے برانچز دا پٹی رکھائی پیاری ہوئی نو جڑ مضبوطی ون کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو دے پام ٹری صحیح اور ونے دمرا بالا دی ایون دا اینیمل کین ناٹ اپروچ دی برانچز آف دے پام ٹری سو اٹ مین دے روٹ از سیف اینڈ برانچز آف سیف اللہ تعالیٰ فرمائی تا دی کلمی تا ایمی سرزان مضبوط کا نا دی وین غرد ہو لشی نا در تا باہر نا سو حیوانات تکلیف رسو لشی سو زمانگا مسئلہ دار اور پرابلم از دیٹ وی آر ناٹ ویری مچ سنسیئر ٹو دیٹ ون کلمہ یہ دغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ اور اگرچہ بدھ جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ علامہ رحمہ اللہ الحم تر کے بطر بلا مثلا کلمہ تن طیبتا کشجرۃ طیبا اصلھا ثابت کی جڑ دا مضبوط تے وفر ہوا فی سما برانچ دے بلند ائی کے دی تو تیو کلھا ور کئی دا میں وی پھلی کل حین الفہر موسم سو دیر ا ڈیفرنٹ ٹائپ اف ڈیڈ پام ٹریز سم اف دیز ڈیڈ پام ٹریز ار گیونگ دیئر ڈیٹس ان ونٹر اینڈ سم ادر ار گیونگ دیم ان سمر That's what Allah subhanahu wa ta'ala is talking about. How that evergreen da? Ada khurba ho na? Das jara katle khudan ke je pani priyozi? Na peghambar le salatu wa salam de di wajhi misal da mu'min war ko. Che da mu'min misal da da khurba ho da wole de. Them evergreen de. Evergreen mana da da paati de ki is farak ra ji maybe he is in good shape or in a bad one. Maybe he is happy or he is upset. As far as his fate is concerned that's different. Lekin asal لکه د خرما او دونه لکه څه پښه د خرما او دونه او پیغمبر اسلام مثال به کور کو چې د خرما وونه دا زمونږ عمتی د څور انټی لټ نه وي چې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب المعي اللهم ربنا حنا بقوان من ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسمعنا تلاوته وانا علل وانا نهى فضل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ألم تر آيات نبوري دغدنا والي كيف ضرب الله سرنگ بیان کرے دے اللہ تعالی مثال کلمتن طیبتن اللہ تعالی سخ ایگزامپل ور کرے دے دس د پاکیزہ کلمی کلمتن طیبتن د پاکیزہ کلمی نو سی اول لفظ عربی کی راضی طاہر داغے تعلق بھی د ظاہری پاکی سرا یو راضی طیب داغے تعلق بنیادی طور بھی د باطنی پاکی سرا او ریفلیکشن کی پر ظاہر باندھی سکے ریفلیکشن کئی پا ظاہر بانے یو سڑے چی دا عقیدی او دا عمل او دا اخلاق پا اعتبار بانے صفا او سترشی نو دا آغا پا مخ بانے ہم خدا یو رونق پیدا کی نوری پر مخ بانے راشی گلو ہوئی بانے انگریزی کو تسوئی گلو جی ایل او ڈبلیو نورانی مخلی آو علم ترکے فضرب اللہ و مطلب اللہ آیاتا ندکت لے چی سرنگ بیان کرے دے اللہ تعالیٰ اگزامپل کلمتا طیبتا اللہ تعالیٰ کر زور دا کلمتا طیبا پاک کلمہ کا شجرت طیبت پشاند پاک ونے اصلہا ثابت چی جرد آگے دیر محکم و مضبوط تے وفرعها او شاخنا داغي في السماء بنهايه بلنده کی دی نو اوس دکمه ونی چې جړ انتهائی مضبوط وی نو هریکین راکولې نشي هریکین را ورزولې نشي او دکمه ونی چې شاخنا انتهائی بلندی نو ایون اوش یا زرافه اغور ته کوم نشي چولې ما الله تعالی فرمای چې معنا دا چې دا د هر قسم آفتونو نه محفوظ دی تو تیو کلہا ورکی دا میویو فٹپل کل حین پہر موسم بیزن ربیا پا اذن دا پروردگار پل ویدرب اللہ الامس مانا دارا چی دا کلمت ایبا دا ایورگرین دا کلمت ایبا سشی دا ایورگرین دا علما یو دیر عجیبا خبر کرے دا چی یہ نغم فصل گلو لالا کا نہی پابن دا لا الہ الا اللہ نغمہ دا نغمہ پیجی نکن سنگ دا لا الہ الا اللہ نغمہ دا دا وی دا فصل گلو لالا پا بند دا گلو لالا فصل دا بہار دا موسم کم موسم دا بہار موسمی نغوی دا نغمہ دا ہر وقت تازہ دا ہر وقت غجیگی ہر وقت ایورگرین دا دا بہار سر تعلق نشتا صرف یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پا بند بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ دا دا ہر موسم سپر لے دے دا ہر موسم سپر لے کئی خبر ہے پھر آپ تو تیو کلا ورکی دا فروٹ پل بیزن رب کل حین پار موسم بیزن رب بیا پا حکم درف پر ویزرب اللہ الامثال ابیان اللہ تعالی مثالنا للناس خلق تعالی غلہم یتذکرون دید پارا چیدی پا خبر بالے پوشی ومثل کلمت الخبیصت امثال دا گند کلمے نو گند کلمہ دا کلمہ دا شرک گند کلمہ دا کلمہ دا شرک کفر ومثل کلمت الخبیصت اب یا ور بانے قیاس کوا ہرا کلمہ ہرا خبر چیا گندوی فلوان دنے بانے قیاس کوا ہرا خوگا خبر صحیح ہرا خوگا خبر ہرا خیستہ خبر اللہ تعالیٰ فرمائی داغی جڑ مضبوط تے برانچنے فعلو او بلندے کی دی کلمہ خبیصہ یعنی گندہ خبر جلے اکڑا اللہ تعالیٰ بس بدبوئی بتے روانی جی سبر روانی جی ومثل کلمت الخبیصت امثال کلم خبیصی کشجرت الخبیصت پشاند خبیصے ونے دے اجتصت من فوق الارض چی داخ و روی دزمک پسط حبالے ما لہا من قرار نید دے دے پارا استحقاو مضبوطیا یثبت اللہ الذین مضبوط ساتی اللہ تعالیٰ کسان چیبان راوڑے محکم ساتی بالقول الثابت پای په محکم خبره باندې په حیات دنیا په ژوند دنیا کې او په الاخره او په اخرت کې. نو اوس اخرت ته مراد ابن عباس سے وہی پیغمبر علیہ السلام دینه قبر مراد چې الله تعالی په دې محکمه کلمه باندې ایمان والا خلق مضبوط ساتھی په دنیا کې هم نه دی کمپرومایز نه کوي پاکی دبانے پاکی دبانے کمپرومایز نه کوي او په قبر کې هم الله تعالی محکم ساتھی نو چې فرشتي ورته راشي نکیر او منکر او دینه سوال وکي نو دوی ورته برحق جواب ورکي. او پیغمبر علیہ السلام حضرت انس فرمای لما فرغ عن دفن المیت چې کله پیغمبر علیہ السلام فارغ شو دفن دی یو مړینه قام علی قبره د دغه قبر خوا کې ودرېدو فسبح سبحان الله وحمد الحمد لله وكبر الله اكبر وهلل لا اله الا الله نو گویا درېما کلمه د تمجید کلمه چې وای ورته هغه وای چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. او بیا د هغه نه بعد وای چې استغفروا لاخيكم د دې خپل رور د پاره د مغفرت دعا وکي وصلوا له التثبيت ارزده پاره د الله نو غواړي ثبات او استحکام فانه الان يسال زکه دنه به اوس تپوس کول شي دنه به اوس تپوس کول شي نو تپوس کیږي. حدیث کې راځي امام بیهقی او امام احمد حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي دوه فرشتي ورته راځي یو ته نکیر وای بل ته منکر وای نو دغه دواړه فرشتې تنه درې تپوسونه کوي مر ربک چې رب دې څوک دی وما دینک دین دې څه دی وما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم ادا سړی چې تاسو در لېږلی شو د دې متعلق څه وینا ده نو چې د ځوان د قران او سنت رڼا باندې صحیح تیر کړی نو الله تعالی ولا توفیق ورکی نو جواب ورکی د لومبي سوال چې ربی الله الذي لا اله الا هو خلق السماوات والارض زما رب اغه الله دې چې دا غنا علاوه بل څوک د عبادت مستحق نشته اسمانونه او ځمکه پیدا کړې. د دویم سوال جواب ورکی و دینی یل اسلام چې زما دین اسلام دی. او د دریم سوال جواب ورکی چې دا سړی چې تاسو مانه تپوس کوي دا محمد دی د الله بنده او د الله رسول صلی الله علیه وسلم. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرشتو ته حکم کی البسوه من الجنه دته د جنت ډریس واچوي وافرشو له من الجنه د جنت کارپټ ورته واچوي وافتحوا له بابا الى الجنه جنت طرف ته ورته دروازه کولاو کوي چې داغه یو فریگرنس او خوشبو ورته راشي. او فرشته ورته وای چې نم کنومت العروس ودشا لکه د نوې واده کړي ناوې لکه د نوې واده کړي ناوې الذي لا يوقظها الا احب اله هاغه ناوې چې ساره پاسه هم نخپل محبوب بندې پاسه یې یعنی دا خاوند پاسه یې ورته هني پاسه کنه ناشته بنکه صحیح نو معنا دار چې تابم الله تعالی پاسه یې قیامت تا او دی قبر کې ستا ژوند برزخ سره دا ډېر شایسته تیریږي. او حضور علیه السلام فرمایي چې ورته یو بندر راشي په ډېر شایسته شکل باندې دې ته پوس کوي چې دا غره تاسو سره دغه خطه منوره هم شي ادا خطه خوشبو هم شي دې ته پوس کوي تاسو کې اهلا بکا و مرحبا خدای دې په خیر راولا سره تاسو سره ډېر خوشاله شم خو ته یې سو او ته انا عملک الصالح زستا غنیک عمل يم تاسو رب دې قبر کې یو ځای يم چې تا تل تنهای احساس نکيږي. حضور اسلام فرمایي چې د قیامت پر وخت کله اسرافیل شپېلې وي نو چې دې قبر نه راوځي نو دغه عمل چې د خیسته بند شکل کې ورته رجوان تیرو هغه دی یو خیسته زینکړي اس په شکل ورته راوړاندې شي ورته وي ارکبنی او ما را سورشا طال ما را کیپټوکا ځکه ما دنیا کې پتا ډېر سوالني کړی دا صحیح دنیا کې متا باندې ډېر سوالني څه کړی دا چې خیښات ته یو خارخ کړي خو ما درته وی دا بنه کې نو تا خیښات پرې خودل ازما خبره دی ومن الله معنا دا چې زر باندې سو نو اوس به تاسو ورکوتل. حضور علیہ السلام فرمائی کہ معاملہ ادر وے اراؤن دی وہ بل صورت وی نو چھ تپوستی ہو کی چھ مر ربو کا رب دے سوک دے نو دے ورطو اے ہا ہا لا ادری ما تو خو پتہ نشتا وی دین دے سدے وی ہا ہا لا ادری وی دلی سڑی متعلق سوئے وی ہا ہا لا ادري نو الله تعالى حكمك چل بسوه من النار دته یو جهنمی ډریس ورواچوي وافرشو له من النار د جهنم اور ورته قبر کې ورواچوي وافتحو له بابا الى النار جهنم طرف ته دروازه ورته کلاو کوي چې داغه بدبو او داغه غطپش او هیټ ورته محسوسيږي صحیح او یو بندر شي په ډیر ګنده شکل باندې چې راتلو سره د تاریکی نور هم زیات شي او یو بدبو خور شي دل ته پوس کوي لا مرحبا بک خدای رستا به خوباسي زدل تزان لپا عذابم تسو کی چی دا عذاب دی لا مزید زیاد کر ناغو اطوی انا عملو کس سیئے زستا گندا عملو نے خواہشات و پسی روانوی حضور علیہ السلام فرمائی چی اسرافیل علیہ السلام دا قیامت پورد بانی شکیلے ہوئی او دے قبر نراؤزی نپا یو دیر محیب او گندا شکل باندے او دا پینزوش پگو سو پاؤنڈو یا دی یو ہزار پاؤنڈو پا شکل دا بد عملی ور تراشی دل پا دی سٹ زورو کی نو پس سلوری کی مور سلوری کول وی نو پس سلوری کی پس سلوری کی او پی بانی سور شی وی ارکبو کا تالا مارا کتنی دنیا کے تپ ماسور گردے دے تپ ماسور گردے دے مانا یعنی خواہشات پسی روان دے زدی مغلوب کڑو زدی تکڑو مغلوب کڑو تپ ماسور گردے دے اس بمارا سے اس بسکے اس بزدر بانی سوریں ما اللہ تعالی دے داوران دینے کیفیت من لرائی یو ثبت اللہ الذین آمنو دے دے تعلق دے دے سوال جواب سر دے یو ثبت اللہ الذین آمنو محکم ساتی اللہ تعالیٰ کسان چیمان راوڑے دے بالقول ثابت پا دے مضبوط کلمہ توحید باندے فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کے و فی الاخرہ پا آخرت کے یعنی قبر کے وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ گُمْرَا كَيَ اللَّهُ تَعَلَى ظَالِمَانَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ او كَيَ اللَّهُ تَعَلَى غَچِ دِيرَا دَوْكِ عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آيَا تَعَنَ دِكَتْرِيَا كَسَانَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ چی اغیب بدل کرو نعمت دا اللہ تعالیٰ پا کفر بانے نو اللہ تعالیٰ والا صحت ور کرو یعنی اولی پیدا کرو دا دا خدای او نعمت دے ورطا بدن او اعضاء سالم ور کرو دی دا بل نعمت دے ورطا صحت ور کرو دا بل نعمت دے ورطا کور ور کرو دا سلوگنے دا پارا دا بل نعمت دے خوراک ور کرو ورطا دا بل نعمت دے اولادون ور کرو ورطا دا بل نعمت دے چالے بزنس ور کرو دا بل نعمت چالے جاب ور کرو دا بل نعمت چالے عزت ورکڑو دا بل نعمت چالے حکومت ورکڑو دا بل نعمت نوز دا نعمت خو باید چی شکریہ ادا کرے وے او دا اللہ تعالیٰ اطاعت و بندگی کرے وے خو پو بدل کے دائی دا اللہ تعالیٰ انکار کو کفر کو اللہ تعالیٰ وہ اتدا سے خلق قتلی اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا آيَتَانَ لِكَتِ يَا كَسَانْ چِ تَبْدِلْ کرے دِنِ مَدَّا اللَّهَ تَعْلَىٰ فَكُفَرْ وحلوا قوم ارسول دقوم قل دار البوار اغا زائد حلاکت تا نو زائد حلاکت سو زائده جہنم دائی بیان دے چی دا حلاکت لوی زائد سڑے اگر چی انت سڑے حلاکی گی نا مرک پکی نرازی ویاتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا مرک اسباب خوبا دیر موجودی خصوص بمڑی گی نا آلتا یسلونہا داخلی گی باغیتا و بیس القرار او دیر ناکار زائد دا و جعلو للہ اندادا ادھیک گردوی دی اللہ تعالیٰ دا پارا امدادا شریکان لیو ذلو عن سبیلے دی دا پارا چنور خلق گمراہ کی دا اللہ دلارینا قل تورتغو آیا تمتغو انجائے کوئی تمتغو مانا انجائے کوئی فَإِنَّ مَسِيحَكُمْ إِلَى النَّارِ ستاسو واپسیو مرجے دج اورتا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ اس اللہ تعالیٰ وی ددی اورنا ددی جہنمنا ددی حلاکت دزائنا و بچکی کی سنگا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ وَيَزَمَا بَنْدِگَانُ تَا آغا بندگان آمنو چی مان دا اوڑے دے يُقِيمُ الصَّلَاةَ چِ قَائِمَي مُنزُ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَخَذْ كَيْدَا غَمَانَ چِمُنْ وَرْكَرِ دُوِتَا سِرًّا پَپَتَا وَغَلَانِيَةً پَخْكَارَا مِنْ قَبْلِ أَيَّاتِ يَوْمٌ قَبْلْ دَدِينَ چِرَاشِ آغَوْرَدْ لَا بَيْعٌ فِيهِ چِنَّبَيْ حِسْ مُعَامَلَا وَ ٹرانزیکشن پاگے کے بیع پا مانا دو ٹرانزیکشن چنبای حس ترانزیکشن لگے کہ ولا خلال انب صدوستی وی پکی نسلی تے دو شئینا فائدہ ور کئی یو خدا چی بزنس کے پیسے ہو گٹی دا ولا فائدہ ور کئی یا کل وقت دا دوست طرف نا سپورٹ پیلاوش دا دوست اور رشدار طرف نا ورد نا اللہ تعالیٰ فرمائی چی التنا دا بزنس اور ترانزیکشن تصور شتا چی سا فائدہ زان لے پیدا کی نا دا دوستا ہے دا رشتدار ہے تصور شتا چی سو بہر سر حیل کی الله الذي الله تعالى غزاد خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانون آزمکا وانزل من السماء ماء انادر کری اللہ تعالى من السماء دوری زنا ماء عبو فاخرج دی من السمرات رائس تری دی پدی عبو ذریع بانے من السمرات میوی رزق لکم رزق تاز دپارا وسخر لکم الفلکا او اللہ تعالیٰ مسخر کرے تاز پارا الفلکا شپنا لتجری فی البارے ددید پارا چدا چلی پس مندر کے بے امرے پا حکم دا اللہ نوز اللہ تعالیٰ ہوئے چدا شپنا در لما مسخر کری دی دریابونا او سمندرون در تا ما مسخر کری دی کنی کزیو نگوارم نکلے دا سے بغاوت مہراور لکا بغاوت کی کرے دی نسارا مدہ لکا سنگ چی اس میسیسیپی کے اور لوزیانا کے بغاوت کرے دے نو شپ پکی چلے گی شپونا ٹول پر سڑکوں پر آتے دی اگر چھر تو اڑیا شپونا اثر کار آتے دی ما یو کورو کتا کور پکی دا تروانو لکا کشتے چروانے صحیح اللہ دے دخل عذاب نو بچ ساتھی وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ مُسَخَّرَ كَرِ دِي اللَّهَ تَعْلَى تَعْبَ تَعْلَى كِشْتَي لتجری فی الباری دا دید پارا چروانی سمندر کے بے امرے پا حکم دا اللہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارَ وَاللَّهَ تَعْلَى تَعْبِ كَرِ تَعْبَ پَارَ نَيْرُنَا نسنگے تابع کری دا زمانگا بے علاقہ کے دا دنیا دا خاور دا ٹول نلوی ڈیم دے دسو شی یعنی دا سیمٹو ڈیم نا دے آگا آگا دا خاور بند دے دسو شی دا خاور بند دا دنیا دا ٹول نلوی بند دے آگا صحیح عمر تربیلا ڈیم وہ سو ورتا تربیلا ڈیم صحیح نو دا غیر دا پاکستان دا ٹول زیادہ بجلی چی پیدا کی ان آغا ڈیم پیدا کی صحیح نا غیر چی جو کڑا دے دا سب ملنو دے دا غیر آغا تالاب چی دے آغا اتیا ملے دے صحیح ارد دنیا عبدی پگی نو اس دا غیر دا فرنٹ تکا نا فرنٹ نو دے فرنٹ بانے دا سی گٹ لگو دی اس یعنی دے دی ویخ نوالے آغر سر پول گا سی دے ڈیم بانے گٹ لگے دلی دی نو پا آغا گٹو باندے پا سپینو سپینو گٹو باندے لکھر کری گی بکی نو آل تیدا آیت پکی لکھر ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ صحیح وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْحَارِ وَرْسَرَي بِا پانگردی باندے ترجمہ میں لکھر لے دا and we have made the rivers to serve unto you چننگا دریابونا ستاسو دا خدمت تا پارا تابع کری صحیح نو کو صلی اللہ تعالیٰ و نغوالی نو بس اگر ڈیم تا یو گلس بہت چیزی با صحیح ہاں دا من کور سره لس ملے کے ہاں تراشی بیا کنا بیاوال بوزن کل را دا زخو زمار کا عرفت تنس دی تا حق تا دی ارادہ کلا دا مرگ نرست انشاءاللہ پیسے خود دفر بلا پیسے دی نور دا انگا جو خودی کر ربنا تبا لے پیدا کے ویجی زمزم حج تا تعالی وندر کسنگا آجی غنی نتر حج ارادہ ہوتا وسخر لکم الانحار مسخر کری اللہ تعالی تاز پارا نیرونا وسخر لكم الشمس اتا دیکھنی دی اللہ تا زپارا الشمس انور والقمر اسبوگ میں دائے دینے چی فہادت روانی فہادت مانا یعنی کرم چینجز مرا ولی پخپل پروسیجر چی کرا چاہدا سے ہوئے چی اسبوگ میں سکاپ شو یا چاہدا سے ہوئی ریدی چنور سکاپ ہو کئی سکاپ بس کچھ کم دو رنبائی رو دے کم چکر روان دے بس دیتا ہوئی دائے دین چی ہیبیچول انداز بانے روان دے او مسخر سے دی چی تو زان دا پارا سا فائدی کے اخلی نو خلق دو سولر انرژی نا سورو فائدی اخلی اخلی کا نا اخلی سولر انرژی باندے خلق لائٹنا خلق کارخانے کے چلے چلے پی گا نا اللہ تعالیٰ فرمائی دا گورا در ایٹوڑو سیزنوں پر گورا پتہ لگوم بیا اس کو اتا مفت کیو آخر کیو بل رازی آخر کی بسی بل پر رازی دا تا سے وائس آگیا صحیح دا تا عجیباری وائی چاچی دا تورا دا زیارو دا شنو بو قند غسلی وسخر لكم الشمس والقمر دائبين هذا هو ما داست ویلو کنا یو سره په بیت الله شریف کې ناس دوه کسان د لاهور د پنجاب کې لوی سټي د لاهور د پاکستان دویم لوی ښار دی لاهور هغه نوم یې اه نو ډېر لوی ښار دی کراچۍ په نمبر ښار دی اور دیر مشہور دے علی متعلق کی وہ جملہ خلق ہوئی لاہور لاہور ہے وہی لاہور لاہور دے نا سوئی لاہور لاہور دے نو وی دوارا ناسو بیت اللہ کی غریبانا سر و پینزہ کارے شو وطن تنوتری نو ما دیگر مندنا پزدات ناسو نو دوارا خفاو خود دی یو ویچ راشد دا ملگر لکھ خوشحال کا ورطی مرگری صدق دا مہربانی دا گورا اللہ تعالی مکی ترا اس دیو رزق زان لہم پیدا کرو بچو لہم لیگو اگر گورا دا پک اللہ مفت چی دا وخراش دیش پیسے منو لگی بیت اللہ شریف تو مخام مخنے سے گورو ورطا دا عبادت صحیح نو دمک صدق داو چی اگر لگ دا دی ٹینشن نہیں چی رہو باسی ہاں دیر خفاو ہنے ناستے دی ٹینشن نا خواہو بلکل دا کور پچا کر کے دل آپ فکر مالتا ہو نا طور تیدا خبری ٹھولی ٹھیکتی کو لاہور نہ ہو دے صحیح نو منگم نے سارا وقت ہوش دا خبری ٹھولی ٹھیکتی خدا طور اشنی ہو بطور اشنی ہو بلی وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن مُسَخَّر کری دی اللہ تعالیٰ تا دپاران ورہ اس بھوگمائی دائبین تو دائبین مانا چھے عادتان روان دی وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ اللہ تعالیٰ مسخر کرے تا دپار شپا ورز وآتا کل تسخیر مانا دارا دیکھو گورا چھے حس ریپیر تابانی ذمہ داری نشتا ریپیر ذمہ داری چرتا چادا سے ہوئے چھے اوئی دا دشپی ورز دی گاڑے لگن خطرے پائے کار نہ کئی ورز دا رضرہ باندے اگدش ورز آلے شابس اوزار راولے چھے دا پائے ورز ٹھیک دا ویل ورز سیک اللہ تعالیٰ فرمائینا تسخیر دا بس پپلیو انداز نہ روانے وآتاكم أدركني دي الله تعالى تاسا من كل ما سالتم ورا غشيت تاس وتهاجت لري نو دغا دنیا کی هر غشيت انسانان ورطا محتاج دي غطول پاکی موجود دي وإن تغدو اكا تاس غاري چوشماري نعمت دال لا تحصو آنے ششمار لے وإن الانسان تاكي سر انسان لظلوم غد ظالم دي كفار او دير لا شكر دي ظلوم مانا لوی ظالم یو ظالم دے ظالم ظلوم لوی ظالم کفار دیر نا شکر دے وایز قال ابراہیم یاد کا چو ابراہیم علیہ السلام رب او رب زما اجعل هذا البلد او غرض و دا خار دم کے عامل الامن ورکم کے محفوظ خال وجنبنی بچ کے ما و بنی اولاد زما انا بدل اسنا بدیا چ بندگی دے بوتانو کو رب او رب زما ان ان تا کی سر دے بوتانو گمراہ کڑی دی دیر خلق فمن تبعنی پس چا چ زما اتباع کر فان له ملی ندے زما مرگر دے و من حسانی چا چ زما نا فرمانیو کا فان لك غفور رحیم تا کی سر تبخو کے مہربان اور دل تو گورا دے پیغمبر طبیعت فطرتاً داوی چې مخلوق د خدای د عذاب نه بچ شي لہذا ابراهیم علیه السلام وای فمن تبعنی فانه منی چا چې زما اتباع وکړ زه فالو کړم نو دغه زما ملګری دی نو چې ابراهیم ملګری شو نو هغه خیر به ورته رسیږي کوم خدای ابراهیم له ورکړي علیه السلام ورپسې وویل من عصانی چا چې زما نه فرمانی وکړ نو ابراهیم علیه السلام دا ونه دار شیطان ملګری دی ابراهیم علیه السلام دا ونه چې چا زما نه فرمانی وکړ نو یې جهنم ته بوځه چونکی د پیغمبر طبیعت دادی پیغمبر ته بیچارا د عذاب ور کولو نه نو وی چې چا زمانا فرمایو ته په انک غفور رحیم ته بخون کې مهربان ہے صحیح اس پیغمبر د هر چا د پاره دا وړي د بخنه وشي خو بعضې خلکو د بخنه د پاره سلار نه پری خو دي بخنه د پاره سلار نه پری خو دي څنګه سلار نه پری خو دي نو خدای ورته رسو اور ته مرګ لري ته پکې ځان نه پری خو دي ته پکې ځان نه پری خو دي مو کوتن کې مشهور ده وی یو سړی ته شامل مشو نو ډیر خوراک وکړه څه وکړه ډیر خوراک وکړه مونگ ورطا یو شیوائی تا سو پیجنی کنا اریڑا ورطا وائیو اریڑا نا ترخا دا نا دا اگه صفوف یا خیٹا بانی تکلیف کی نا صفوف سڑے اوپنی ٹک شی یا دا اگه مربع جوڑی گی آو نا مربع ہم جوڑی گی تا اگه مربع چاہتا خوڑے دا دا اگه مربع ہم جوڑی گی دا خیٹا دا پارا حکیمان ورگی کنا وی مربع آو نا یو دا دانا بھی دانا نا دا دانا دا پدی شوگر کی شوگر کی یہ شو آو شوگر کی یہ شو لی نا گلکان خوزان نا جدا دے گلکان خوزان گلاب نا جوڑ دے ریڑا ہم بیانی اگا دانا دا دا ریڑی اگا دانا دا تا چی کم سفو کڑے لی تا ایلا ترخا سفو کڑے لی دا خوزر کی دانا دا کرا دا نا دا دانا دا دا شوگر پا شربت کی یہ شو لی او بیار شوگر شربت کی پروت بھی دا حکیمان پا دکان کی ناسی راش نا غطا تھا درتی مربع نو اینی ہاو دی یو سڑی دی چامل مو نو دیر خوراکی کرو نو خیٹا مانے درد سو نو حکیم لے راوستا سا سراوسته حکیم لے راوسته نو چې حکیم لے راوسته نو حکیم وی د اریډه مربول ورته سولو کې د اریډه مربول ورته ناغور ته کیم څه مصیبت دغه دی چې د اریډه د مربې ځای پکې پاتې نه ځکه خو پیدا درد راغلی دی یعنی ما پکې تور دی نه پر خو شهرې نه مربا پکې راځي ځکه پیدا درد الله سره وای چې تا د بخنه د پاره څه ځای نه پر خو ځم بخنه کوم ځای کېدم ا تا ټول هر څه فلپ کړی دی نټول خانه دی پر خپل ځب خانه کې هدل غواړم کوم ځای کې ده صحیح ربنا وربدمغا اني اسكنت ما اسولدي من ذريتي اولاد بل بواد فتا سي اولي كي غير دي زرعن كي غندا فرتاي غير دي زرعن فصلي ندا زرخيزا ندا غير زرع زرع زرعات توي غير دي زرعن كده چې د زرغونه ورو قابل نه ده عند بيتك المحرم ستا د معزز کور خوا کې ربنا ورب زمونږ ليقيم الصلاة دا دې دپاره چې دی قائم کي مز فاجعل افئدة من الناس نو ته وګرځوه زړونه د خلکو تا وي الیم چې انکلاین وي مایل وي دوی طرف ته یعنې د خطې طرف ته نو د چاپېره دنیا نه د خلکو ذهن انکلاین وي اوس ګوره حج به راځي د اوس نه څلور پنځه میاشتې بعد د اوس نه خلک څوک وایي چې د چا انتظام ښیي چا سره لاړ شو دا د ابراهیم هغه دعا ده چې خدای د خلکو زړونه دې طرف ته مایل وګرځي د خلکو زړونه دې طرف نو خو چې چا کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله نو بس د هغه سړي یا د هغه بنده د هغه زړه مایل د بیت الله طرف ته چې خدای دې اسباب را د خیر پیدا کړي چې بیت الله ته لاړ شو دا د ابراهیم دعا ده ګوره دا بس منتظر حج خبره کوله بس هذا ما توصل لا ان شاء الله بدي اخذ دروغ ودليل فجعل افئده من الناس اجر زيد مد خلق تعوي اليهم في مايلي دي دوی طرف تا ورزقهم من الثمرات او رزق ور کے دوی تد مختلف پروویژن نا لعلهم يشكرون دې پاره دې شکر گزاریو کی نو بس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام داسې دعا وکړه چې یو د ټولې دنیا د مسلمانانو طبیعت مائل دے بیت اللہ طرف تا نمبر اول ابراہیم دیما دعا وکړه چې خدای د هر قسمه ضرورت ورته ورکی نو بس خو چې کم شی غواړ نو بیت اللہ کې موجود دی نه که څنګه چې غنی خو چې ار څه پکې شته داسې پکې شته هغه د اعلی کې هم نکته ار شی پکې شته یعنی چې ته په ځل کې نشته شی راځي په خپل استوګا کې پروت یا شیره پلانې شي بس بازار ته ورته ملاو شي ګوره چې اپیرا په داسې باندې په نظر راشي د دنیا جیان شي مری په کنه یجبا الیه بل الله تعالی فرمای یجبا الیه ثمرات کل شی خدای وایي را که شکور دې ته هر کس نو پروویژن د چا پیر دنیا نه د هر کس په پروویژن ورته الله تعالی را کاش کوي هر شی په کې موجود ما یو ځل په مدینه منوره کې د بدر کال وړاندې مشر ورو ورو سره د مشر ورو ورو سره مدیر ته وي به حنجي چرته د غنی شیخ کباب نو د غوښه دانه هغه کوفته کوبیدا نو بچا نو مې راځه نو بس ول چر روان شو اے په یو وسور نه وته وکیل کړو نغر ترکیانو رستوران او هغه دوم رب بهترین ټیسټ راغې چې زمون به راکبا په داسې ټیسټ نه پته نشي په څه چې پته نشته مې نه ده دوم رب دې ورته ودا ټیسټ یو د ګریټ ترکیچو ها نو هغه دوم رب بهترینو بیا د خدای شان بیا معنا کوسرو کښو موږ زه راووتو بلته کوچ کوسرو یو ځل وکړ بیا څنګه پیدا کړ ربنا ورب زمونږ انک تعلم او تاکي سره ته پوهېږي ما پاغه شه نو پېچ مونږه پټو و ما نو دینا چې مونږه ښکار کوو و ما يخفى على الله ان شي پټې دې الله تعالی باندې ملشه حصيو شي پزما کې نه پاسمان کې الحمدلله الذي تعریف دے اللہ تعالی غلا وهبنی چې بخشلې دې ما تعالی کې بری په بوډا والے کې اسماعیل او اسحاق اسماعیل او اسحاق نو به یې هغه خبره چې مونږ چېډم بنیس بیا د ابراهیم علیه السلام څوک اسماعیل نو دلته هم اسماعیل ذکر لوم به وکړو اسحاق ورپسې وکړو ان رب لسميع الدعاء تاکي سره رب ما یقینا اوریدون کې دعا دې رب او رب زمائے جعلنیو گردے ما مقیم الصلاة قائم ملک دمونز دامی طبیعت ہو گردے ومن ذریتی او گردے داولا زمان قائم ملک دمونز ربنا او رب زمونگا و تقبل دعا قبول کے دعا زمان ربنا اغفر لي ورب زمونگا بخنوك ماتا ولوالدي يا مور پلار زماتا نمور پلار زماتا کم مور پلار چکم پکی موحدین تیر شویدی چکم پکی دا توحید قائل تیر ذکر ابراهیم السلام پل پلار تو توحید وارنو او مشرکو وللمؤمنين امؤمنان يوم يقوم الحساب ورزبان كايميجي حساب ولا تحسبن الله ده ابراهيم عليه السلام سبيشو ولا تحسبن الله الله تعالى وي چه خیال مکو پا اللہ تعالی بانے غافلن چکنی دے بے خبر دے رما یغمل الظالمون دا غاملنے چکی ظالمان انما دانا دا اللہ تعالی وی دانا دا چه ظالم دنیا کے خوخ و شالہ دے ارد پا ظلم بانے زا خبر نے زا پیٹی خبریں خو یو اپوائنٹی ٹائم دے اگر پوری دلتا ہم انجائے کوا اپوائنٹی ٹائم پوری انجائے کوا انما خبر دادا يؤخرهم الله تعالى دلے کئی دوی لیوم آغا ورزتا تشخص فی الابصار تشخص دیتا ہوئی دیکھو گورا تشخص فی الابصار چه قلاو با پادشی پرانستی و پادشی پاگی کس ترگی سرے بے دے حیرانتیا دو جی بندو ننشی دلیر حیرت زدہ گئی دو جی یا دے حیبت زدہ گئی دو جی با سرے بندو ننشی موتغینا دوی با منڈے و ان کی دونه و هون کی به مقنع روز او چت بنی اون کی سرونو پرولا نو صدیق وګور ایک اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دا غف اغه ترمپټ کی او پاکستان دا اواز کی دا اٹریکشن دی وګور چه کلا اغه غگی نو اغه داس نه کی داس نه کی اغه سک کی سکی اغه نو اغه دې کش کول سره دا ټول خلق باغه طرف ته ځي کش کیږي لکه مکناتیس کی راځي صحیح او داسه بکشیږي دی په وګوره دخل کو بسنو را سمیږي سترګې به داس راوتی او نیر بروانی داسه داسه کته هم شي دی ته وي موتعینا مقنعی رؤوسهم موتعینا مقنعی رؤوسهم دوی به منډه او دونه و کی الله طرف ته مقنعی رؤوسهم چتنیونکي به سرونو خپلولا لا يرتد الیهم طرفهم نه بشي واپس کېدی دوی ته نظر د دوی و افئدتهم هوا عظمت دوی به هوا خالی د عقل او د پوهې نه وانذر الناس ويرى وخلق يوما دا غورزنا ياتيم العذاب شرازي بدوي تابا فيقول الذين ظلموا فسوئي بحاكا سانچ زيادة کرد ربنا او رب دونگا اخرنا الى جل قريب تمونگا دلے کے آغنز دے وقتا نجب دعوتكا چه مونگا اجابت کر دعوتا ونتبع الرسل او اتباو کد پیغمبرانو او لم تکو نو اللہ تعالیٰ و توی خواہ دی مانا تاسو نور ٹائم غواڑے او جی کتا مونگا لغل دلے کرو الگ ٹائم دے نور راکو من بستا دعوت بان لبیکو او استاد پیغمبرانو اتباع وکو اللہ تعالی ورته ښا اپن دوش پته کار چې دنیا کې تکړه کې سړی تو کار نه کړو ته سره سړی دی او لم تکونو الله تعالی ورته وي او لم تکونو آیا نه وي تاسو اقسمتم من قبل چې قسمونه مو کړو مخکې دې دا مالکم من زوال نشته تاسو د پاره لند دې باینا وَتَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ او تاسو سے دلے وئے فکورو دا کسانو کے ظلمو الفصوم چی زیادے کڑو فزانو نقلو بانے نو تاسو سے دلے وئے چی کل تاسو با سفرو نقل کاروان با ویو قا نو دا آغی خلقو بلدنگو نا چی دا آغی نرسو پاتیو دا آغی دا تواہی نا نو تاسو پا آغی کے وشتے کی رولے از تاسو رسٹ ایریا وئے استاسو رسٹ ایریا وئے دا قوم شعیب رسٹ ایریا وئے نو دیو پکی شپے کے رونے نو اللہ تعالیٰ وئے you should look into their history what happened to them people who built it where they have gone اخرج سشو نو اللہ تعالیٰ فرمائی تا سالتا باید سے داغی نا مولو سفکر اغسطے وَسَكَنْتُمْ تَاسُ وَقْتِرْ كَيُوْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ پاس تو گنو دا خلقو کی جس جاتے کرو زانن اقبلو بانے و تبین لکم تاس دا خبر اشکار شیوار کیف فغلنا بیم چی مونگ سکڑو ابو اصرا و ضربنا لکم الامثال امونگ بیا کرو تا دا پار کسی دا ہوئی و قد مکرو مکرم ادھا خلقو ہیل کرو اخبل مضبوط ہیلا خلقو خپل سٹریٹیجی کی دیر مضبوط خلقو سٹریٹیجی جی پہ کوئی دنیا کی دیر مضبوط سٹریٹیجی ہو وعند الله مكرهم او علم دا الله کې او غسته دي د دوی وان كان مكرهم اگر چې وسته دي د دوی له تزول من الجبال چې ختم شوی هغه سرغونه یعنی دا دومره فار سایټ خلکو دومره غټ پلانونه کړو تابو چې اوس بغنو اچتای اوس دنیا رسو بیا څه کوي ها غرنه به اچتای دا به الله تعالی فرمایي زما په علم کې ردوی مکر چې کله به دغه ست ورځې ما باغې والو زول څومره وکړو فلا تحسبن الله پس خیال مکوا الله تعالی باندې مخلف وعده چې دې کني خلاف کوم کې د وعده خپل پیغمبرانو خپل سره نه الله تعالی دا چې بالکل نه کوي خو البته دا غي تایم دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته تسلی ورکړي چې ته د هیستوري ته وګوره چې د پیغمبرانو سره چا زیاته کړې د قومونو سره ما څو نو دغه زما وعده ده هر پیغمبر سره چې څوک تاسو سره زیاته کوي هغه به هلاک وي صحیح نو ته دا خیال مه کوه چې کله زه یو پیغمبر سره وعده خلافي وکړم وعده خلافي نه کوم خو فکس ټایم غواړي څه غواړي ان الله پاک سره الله تعالی عزیز د غلطې مالک دی ظلم انتقام د انتقام مالک دی یوم تبدل الارض غیر الارض پاغه ورځ باندې تو بدل الارض غیر الارض چې بدل بکریش زمکه غیر د دې زمکه نه نو بدل بکریش زمکه غیر د دې زمکه نه نن ګلوب دا الته او فلیټ شي ټوله نن ګلوب دا الته به ټوله فلیټ شي نو ټوله فلیټ شي نو په ټوله زمکه باندې بخلت ولاړي پټول زمکه باندې خلق ولاړي او ابن عباس سے فرمای رضی الله تعالی عنہ چې دا به میټالک شي اب رډس نه دسوي د میټل بای از مکه بس شي دا به ترانسفارم شي میټل ته شي ترانسفارم بشي میټل ته بلار شي یو نو سټیمیټل ته لاړ شي او دومره ګرم نور په وراړي الله دې معفو کی یو او درې مدا چې کله پلیټ شي نو پدې کې باندې ټرنچز وي خندقونه تر خندق وایو خندقونه خندقونه په کې چرته ني هیلز په کې ني ډیرو کې په کې ني ټاپونه په کې ني چرته یعنی کټواله پورتواله په کې هر سبب پلیټ وي هر سبب لیٹ بھی سورہ مریم مریم کے بیٹے سب کو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹ می فائنڈ آؤٹ ہاں سورہ مریم نہ مریم پسند طہا آیت نمبر یو سل پنجو یو سل شپگ یو سل وہ وَيَسْأَلُونَكَ أَصْوَاكِ رَتَانَ دَاخَلَكَ پیدارکا جو باری آیت نمبر یو سل پینزو وَيَسْأَلُونَكَ تَفُوسْكَ اِتَانَ غَنِ الْجِبَالِ دُقْرُو مُتَالِكَ چی دابون نو بسش فَقُلْ قَوَرْتَ اُوَایَا يَنْسِفُوَا رَبِّ نَصْفَا چی داب والو زی زمان پروردگار مکمل طور بے والو زی دس لی فیضرها پری بدی دازمکا کاغن صف صفا ہموارا برابرا حسو ہموارا وائی ہموارا برابرا لا ترا فی آغی وجل تب نوی نوی نے فدیزما کے غی وجل خندق کتا دائی ولا عمتا ان الوڑ دائی حس الوڑ اجور بنی پکی اجور لفظ آئی نو اللہ تعالی وائی لا ترا فی آغی وجل نبوی نے فدی کے جور ولا عمتا ان الوڑا نو دا بټوله یو فلیټ نو ټول انسانان به خدای مخ ته حاضر ولاړ نه چرته ټرنچ دی چې سړی پکې پټ شي نه چرته غرش ده چې دا غي شاته نو واپس پر سبق یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اسمان نبوم بدل شي وبرزوا لله الواحد القهار خلق با وا ظاهر شي الله تعالى تا چې یو دې غالب دي وتر المجرمين بني بتكري من الخلق يوم يذل فدا ورزبان مقرمين تدلي شي بي في الاصفاد پچينونو کې تدلي شي بس کې پس زنجيرو کې سرابيلو مل قطران یو سراویل دے یو سرابیل دے سراویل وہ ایک ٹراؤزر تھا سرابیل وہ ایک قمیص تھا سرابیل وہ قمیص تھا رسوں قمیص وائے ہاں سرابیل مل قطران نو دلتا تینا مراد ڈریس دے سرابیل مل قطران او دو دوی ڈریسونا مل قطران دا بد قطران نے نو قطران یہ قوگو رہا موجود دور کے قوگو دا آئل بلا دیر شیری آئل او دا سنتیٹک ڈریس سمرہ چی جوڑی گی دغه دې ګیسو ګیسولین د شینو نه جوړیږي سنتټیک ډرس څه نه جوړیږي دغه د مګر کوم تیر کیرو د خیرو نه جوړیږي سنتټیک ډرس نه جوړیږي د کاټن نه پني خدا کوم تیر نه اصل کې قطران دا هغه تیل دي چې عرب ته هم خبرو عرب ته هم خبرو نو د قطران ځکه الله تعالی استعمال وکړو یو ونه دا تاسو پته نشته وای ورته د مو په دې وطن کې د دروازې یو دا شینه دي جوړیږي صحیح مونږ یو ته چیل وایو یو ته پرتل وایو یو ته نختر وایو یو ته دیار وایو څوک ورته دیار وایي په دې غرو باندې ولاړ یو دنګ دنګ هغه چل غوسه په کیوم کېږي نه نه جوز نه جوز خو بل شی دی د جوز نه دی او دقه دي او ډېر لوړ لوړ دغی ډېر سخت غټ وي او ډېر قیمتي وي یو فټې پتلې چې اوس په 500 روپۍ دی که په 100 دی یو فټ په 500 شپږ سوه کالداری باندې دی صحیح شوه نو هغې نه په یو د هغې یو خاص قسم دی چې هغه کله پچنۍ کې یعنی ولاړه ونه چې هغه زخمي کې نو د هغې نه تیل راوځي لاندې ورته کیمانې خودي او که تاسو چېرته کتلي زمونږ په دې وطن کې دا څوک دا میز او دا وزې او داسې نه ساتي ګوټس او لیمز په دې باندې یو سکن ډیزیز راشي نو بیا هغه تور تیل پرې لګوي هغه تور تیل دا لیونې تیل مونږ ورته رانزړه وایو مونږ ورته رانزړه وایو صحیح شوه نو اوس دغه رانزړه نو هغه داسې زبردست بلیږي که دې دا دې تیلر ډېری وو هغه اور راښکي ځانته صحیح نو بس هر یو تیل چې وي هغه اور ځان طرف طرف کی الله تعالی فرمایي جهنم کې به د خلکو ډرس د تیلو جوړي ډرس به سي اللہ تعالیٰ دی معافی سرابیلو مل قطران انڈرس ندی دابد قائل جودی و تخشا وجو منارا و کور کئی بمخنو دوی لعود چا تیرنا لیجزی اللہ دید پارا چی بدلور کی اللہ تعالیٰ نفس آج دسامر کردے ان اللہ سریع الحساب تاکی سر اللہ تعالیٰ زر حساب کون کے دے حاضا بلاغ للہ سے اللہ تعالیٰ فرمائی دا قرآن کامل نصیحت تے خلق دا پارا ہے ازا بلاغ للناس دا قرآن کامل مکمل نصیحت تے خلق دا پارا ہے خو خلق دا دی نصیحت تا فائدہ ہو لینا خلی صحیح او بلاغ دا سے نصیحت تا ہوئی چھے کتا پہ عملو کو نو مقصد تا بورا سے کتا پہ عملو کو مقصد تب اور سے ہاضا بلاغ للناس ولینذروا بے ادا دے دے پارا چھے تو وارننگ ور کے چھے قران سرا ولیعلم ادے دے پارا چھے دوی پوچھی انما خبر ادا دا ہو چ اللہ تعالی الہ واحد اکیو معبود دے ولیذکر ادا دے دے پارا چھے نصیحت واخلے اور الباب دا حق الخاندان خلاصہ سورہ ابراہیم ابتدا کے دا چه دا قرآن دے دا پارا چه خلق دا تیرونا رڑا تراو باسی دویم خبر دا دے مقصد دا پارا ہر پیغمبر دا خپل قام پا جب علی گلے شوئے دے چه دا پیغمبر لون دے ایڈریسی سوکو خپل قومی و نون دا غی جب ایوے دا دا غی لغتی وی بیا واقع دا موسیٰ علیہ صلات و سلام چه قانون دا اللہ یو دا پیغمبر دا پارا دا منون کی دا پارا ادن منون کی دا پارا د پیغمبر د پاره چې دې میسج کنوي کوي د منون کې د پاره چې دې کامیاب دی د نه منون کې د پاره چې دې بیڑا غرق کړه الله تعالی د موسی علیه السلام کیسه کې بتا ته معلوم شي د عینی هی د غرول به اپلای کیږي ستاد قوم ته د هغه پس الله تعالی ریفرنس ورکړ د مختلف قومونو بیا د جهنم تذکره چې فال اورز با د خپل لیډر نه غواړي چې مونږ بچ کړي فال اورز با د خپل لیډر نه تقاضا کوي چې موږ عذاب نه بچ کړي او بل عاقبت به ټول د ابلیس ته تقاضا کوي چې سپیریئر لیډر خو ته یې د الایانس مشر ته وي نو ته مشر وي نو ته اوس موږ سره نه هغه ورته وي مړه زه د خپله په کوم په خیر کې ناست یم زه خو لاره خدای په قهر اخته یم بس مزې کوئ تاسو هم کوئ زه به کوم بیا د دې بیان چې د توحید کلمه د دې حیثیت د مضبوطې ونې دی د هر قسم آفتونو نه بچ ده او د شرک کلمه دا داسې بوټی دی چې جوړ نه لري دا داسې بوټی دی چې جوړ نه لري روټ نه لري بیا دلائل د توحید او ذکر د نعمتونو چې ته وګوره مفت کې د خدای اسمان د خدای وریځ د خدای سنور د خدای سپوږمۍ د خدای ستوري د خدای سمندرونه د الله دریابونه ځمکې دا ټول هر څه استعمالې الله تعالی وایي دا خو مې یو لوند لیست درته درکړو وین تعد نعمت الله الا تابانه به سوره پرزونه کړی دي سمره نعمتونه مې درکړي د شمار نه دي سړي د شمار نه دي دومره شي نه مې درکړي دي الله تعالی و ان الانسان لظلوم کفار انسان ډېر ظالم او ډېر کافر دی الله تعالی شکایت دي چې انسان ډېر ظالم او ډېر کافر دی بیا واقع د ابراهیم علیه السلام چې بیت الله د خیر منبع ده بیت الله د خیر منبع ده او بیا ذکر د اخرت او آخر کې دا چې دا قران کریم منزل مقصود ته رسول د پاره یو کامل پیغام دی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحبه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران جمل ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا ما جعلنا وكما تلوت وانا الليل وانا النهار فالله خير محافظ وارحم الراحمين.